NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er is opnieuw een schip met graan vertrokken vanuit de haven van de Oekraïnse stad Odessa. Ook vertrokken twee schepen vanuit een andere haven iets ten zuiden van Odessa. Onlangs bereikten Rusland en Oekraïne overeenstemming over een veilige export van graan vanuit Oekraïne naar de rest van de wereld. Een deel van het kabinet gaat vandaag om tafel met boerenorganisaties over de stikstofplannen. Gespreksleider Johan Remkes wil in het eerste gesprek onderzoeken of beide partijen het eens zijn over de feiten, als rekenmodellen en metingen. In Amsterdam-Zuid is vanochtend een deur van een portiekwoning opgeblazen. Volgens stadszender AT5 sneuvelde ook een ruit van een naastgelegen restaurant. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij mogelijk gaat het om zwaar illegaal vuurwerk. En 1 op de 8 mensen die corona hebben gehad blijft last houden van klachten. Wetenschappers van het UMC Groningen hebben dat vastgesteld na onderzoek onder 13.000 inwoners in Noord-Nederland. Het gaat onder meer om benauwdheid en verlies van reuk en smaak. Het weer nog vanochtend droog met zo nu en dan zon. Vanmiddag neemt de wind toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie. Een vrachtwagen met pech op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord heb je ruim 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En er zijn 2 rijstroken dicht op de A12 Den Haag richting Utrecht op de hoofdrijbaan. Daardoor tussen de Meern en Nieuwegein bijna 25 minuten oponthoud. Je kan het beste bij tijdens de parallelbaan kiezen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Na wekenlange opbouw, protesten, spanningen, verwijten over en weer is het vandaag eindelijk zover. Het gesprek. Nou ja, het eerste gesprek van het kabinet al met de boeren onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Spraakmaker vanmorgen is sportjournalist Frits Barend. Frits, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had begrepen dat jij bij het Scootjesielen aan het kijken was in Friesland. En dat je daar sprak met een jonge boerin. Nou ja, ik leef dankzij boeren. Mijn ouders waren ondergedoken in de oorlog bij een boerengezin, die dus hun leven geriskeerd hebben. Dus ik heb per definitie mijn broer helemaal een zwak voor boeren. Mijn broer was echt een boerenjongen. Ik kon ook melken. En ik kan me vroegere vakanties herinneren. Mijn broer ging altijd, ik mocht ook wel eens komen. En dan ging je 's ochtends om 4:30 stond je op. Dan ging je het paard uit de wei halen. En dan gingen we met paard en wagen naar de koeien. Die stonden ergens in het weiland. En ik vond dat fantastisch. En, ja, en dat is dus blijkbaar heel slecht voor het milieu. Gisteren was ik bij het Scootjesielen. Er was een boerin, echt een ouderwetse boerin, die met haar man een boerenbedrijf runt. En die stond bijna te huilen. Zei ze: Frits, ik weet het niet meer. We hebben jaren geleden we doen bijna niks op stal. We laten de beesten buiten. Onze stallen vernieuwd, dat is ook weer niet goed. Ik snap het niet meer, ik weet het niet meer. Ik moet zoveel weten. Terwijl ik een gezin heb, ik heb 2 kinderen. Kinderen moeten naar school, ik moet een boerenbedrijf runnen. We staan 's ochtends om 6:00 op. Ik weet het niet meer. En dan kan ik me best voorstellen dat het voor die boeren zelf ontzettend zwaar is. En met welk gemoed kijkt zij dan nu naar dit gesprek van vandaag? Nou ja, ik vind ook Remkes. Had daar iemand genomen waarvan de boeren zeggen, daar voelen we ons bij thuis. Had Riemen van der Velde daar neergezet. Bij zo'n spreker had gezegd, meneer Van der Velde, gaat u bemiddelen. Die leeft in dat milieu, hoe komt daar vandaan? Wat moet je met ik zou ook denken met Remkes. Nou, meneer Remkes, prima. U heeft overal verstand van, dus u hebt hier blijkbaar. Niks ten kwaad, maar ik kan me als boerenorganisatie voorstellen, er moet wat gebeuren, dat is duidelijk. Maar we zijn ook het enige land, want als ik in het buitenland kom, zie ik volgens mij alles buiten grazen. En als je gaat naar Duitsland of naar Spanje of naar Frankrijk. In België hebben ze dit probleem inmiddels ook. Maar waar het dus om gaat is, jij zag dus en hoorde de wanhoop bij die boerin. En niet alleen bij die boerin. Ik heb bij heel veel boeren heb ik inderdaad wanhoop gezien. En ik fiets veel. En dan fiets ik door allemaal prachtige weilanden waar ik schapen en koeien. En daar word ik vrolijk van. En dat mag dus blijkbaar niet meer. En dat vind ik wel. Ik snap het ook niet helemaal. Nee. Voor Mediaforum is hier alvast mediaondernemer Jan-Kees Emmer. Jan-Kees, goedemorgen. Snap jij het nog wel allemaal? Ik hoop dat ik het. Ik denk wel dat ik het snap. Jij noemt het een gesprek. Ik noem het een samenzijn. Want ik vraag me af of het tot praten komt. En uiteindelijk moet het wel tot praten komen. Want we zijn een land wat beroemd is om zijn poldercultuur. Het is hier uitgevonden. Jij verstaat onder een gesprek echt een uitwisseling. Ik vraag me af of er een uitwisseling van ideeën gaat plaatsvinden. Wat denk jij dat er gaat gebeuren dan? Want ze gaan wel hun mond open doen. Ze gaan onderzoeken, begreep ik, of ze het eens zijn over de feiten. Nou, daar begint het al. Dan komen ze dan in ieder geval vandaag niet uit. Want ze staan zo ver van elkaar af dat ik niet verwacht dat ze het eens zullen worden over de feiten. Vandaag niet. Vandaag. Nee. Maar op enig moment, hè, en daarom is het samen zijn wel oké. Okay, op enig moment moet je toch tot een soort van dialoog komen. Want we moeten er in dit land in die zin samen uitkomen. Ja, dat klinkt gedragen, maar toch is het zo. Ja. Stemt het jou dan hoopvol? Ja, het stemt zeker hoopvol. Ja, zeker hoopvol, ook omdat ik wel signalen zie. Het zijn hele kleine lichtpuntjes in de dat je toch denkt... hey, dit kabinet gaat toch iets van ruimte geven... om misschien tot een oplossing in de toekomst te komen. Ja. Van de problemen met stikstof gaan we naar de problemen in de ziekenhuiszorg. Daar gaan we het over hebben in Stand.nl. De zomer is altijd een lastige periode voor ziekenhuizen. Maar door corona, ziekteverzuim, personeelstekort... lopen in sommige ziekenhuizen nu helemaal vast. Zo kondigde het enige ziekenhuis in Zoetermeer... aan de spoedeisende hulpafdeling de komende maanden... 3 dagen per week te sluiten. Vandaar de stelling vandaag. We moeten ons voorbereiden op schaarste in de zorg. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Voor het eerst sluit een ziekenhuis in Nederland voor langere tijd de spoedeisende hulp. Vanwege het personeelstekort. Wij zien dat de zorgvraag toeneemt en het aanbod gewoon gelijk blijft. Het grote probleem is dat al die spoedeisende hulpen eigenlijk maximaal werken of op de grenzen van hun capaciteit werken. Dat komt door personeelsgebrek en vergrijzing. Maar ook doordat mensen bij het minste of geringste de spoedhulp bellen. De zelfredzaamheid zou best iets hoger mogen zijn in een aantal situaties. Dus dat zijn factoren die het nu op dit moment op scherp zetten. En dat zal in de komende periode zich ook verder voortzetten. We praten erover door. Aan de hand van de stelling... we moeten ons voorbereiden op schaarste in de zorg. Spraakmaker vandaag is sportjournalist Frits Barend. Ja. Frits, ben jij het eens of oneens met deze stelling... dat we ons daarop voor moeten bereiden? Of ik zeg ben het je eens nee, met we moeten stelling, kost wat kost voorkomen dat er schaarste ja, nee, dat is. Moeten we sowieso, maar het blijkt in de praktijk al zo te zijn. Mijn kleindochter had 3 maanden geleden... ik kwam om 6 uur aan om op te passen. Ze zei, Barbara, je kunt weer naar huis... want ik moet met Livia naar het ziekenhuis. Ze is gevallen, de pols waarschijnlijk gebroken. Ik geloof om 9 uur 's avonds pas... was duidelijk wat er aan de hand was... Dus ze zijn toen meteen naar de eerste hulp gegaan? Ja. En al die mensen doen allemaal hun best, maar die zijn overwerkt. En nogmaals, ik kom veel in Spanje, een heel klein dorpje, Mallorca. Daar is een eerste hulp gezondheidszorg. Die is van 8:00 tot 8:00 open. Ik had een keer een vriend, die had vreselijke hartproblemen. Dus ik ga 9:15 ga ik daar naartoe. Om 9:00 lag je aan de apparaat en om 9:15 was er een elektrocardiogram gemaakt. En dat is van 8:00 tot 8:00 voor iedereen open in het dorp. Ja, wat doen ze daar anders, weet je dat? Ja, er staat een Cubaanse arts, verpleegsters. Je wordt meteen geholpen. Waarom heeft niet elk... Ja, we hebben geen dorpskern meer. Maar als ik iets heb, dan moet je naar een ziekenhuis toe. Misschien moeten we meer naar dat soort eerste hulpposten. Maar ja, ik weet het ook niet, maar ik maak me daar wel zorgen om. Want ik ben natuurlijk de leeftijd dat ik me zorgen moet maken. Ja, hoe is het met je gezondheid verder? Ja, ik ben heel fit. Ik fiets veel, gelukkig. Kijk. En we sporten veel, maar dat ook door corona. Maar er zijn natuurlijk om me heen, zie ik mensen die wel zorg hebben... die dan toch heel lang moeten wachten op zorg of op operaties. Ja. Dan heb je ook weer, dat vind ik ook terecht... dat spoedeisende hulp gaat voor. Ja, dat moet altijd doorgaan. Ja. Jan Kees, hoe volg jij dit nieuws over die tekorten in de zorg? Met grote zorg natuurlijk, in die zin. Want ik ben het ook eens met de stelling. En ik denk sterk nog, wat Frits ook zegt, we zitten er al middenin. Ja. De zorg wordt overlopen. En ja, ik ben geen expert, dus wat er aan gedaan moet worden... dat moeten anderen maar bedenken. Wel hoor ik bijvoorbeeld van een huisarts in mijn omgeving... ja, die worden ook overlopen door mensen die eigenlijk daar niets te zoeken hebben... maar elke keer, soms wel week aan week, om een praatje verlegen te zitten. Eenzaamheid. Dus er spelen zoveel factoren door elkaar. Dat het bijna er is niet één oplossing, bedoel je ook? Er is niet één oplossing. Nee. Er is niet één oplossing. Nee. En het wordt ook nog erger. Ik las vandaag in de NRC een deskundige die vertelt... ja, wacht even, dit speelt dus nu. Dat zijn die personeelstekorten, et cetera. Die inhaalzorg van corona. Maar we krijgen nog meer vergrijzing straks. En nog meer chronisch zieken. Het wordt nog erger. Het wordt nog erger. En misschien gooi ik een steen in de vijver. Maar ik denk echt dat het mogelijk deels kan worden opgelost... als mensen wat langer gaan werken. En dat bedoel ik langer doorwerken, maar ook langer in de week gaan werken. Dus deeltijdwerk, we hebben het hier al eens eerder over gedaan, gehad. Als om sowieso personeelstekort in de zorg op te lossen. Zeker, ja, zeker. Ja. Nou, heel veel factoren. De vijver, denk ik, Jan Kees, want het is zwaar werk. Ja, dat is zwaar werk. Maar, ja, maar ook in de zorg is ook bij spreken zorgen dat de koffie gebracht wordt. Ja. De hulp, er zijn heel veel vrijwilligers doen het in ziekenhuizen, hoor ik om inderdaad te helpen met koffie en thee rondbrengen, ja, zodat de verpleegsters het echte werk kunnen blijven doen. Exact. Ja. Er komen veel reacties binnen op onze stelling. Paul van Bakel schrijft in de community: wellicht weer terug naar een organisatie zonder winstoogmerk. Dat terug zeker. Overheidsinstellingen maken, dan staat de gezondheid weer voorop in plaats van winst maken. Hans Nachtegaal schrikt van de stelling, en om het zo zwart op wit te zien staan, hij is het niet eens met de stelling, omdat wij het als maatschappij niet moeten accepteren en het gewoon niet moeten laten gebeuren. Pieter Bas Lalleman belde ons vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent lector bij Fontys en u bent ook verpleegkundige. Bent u het eens of oneens met de stelling? Ik ben het heel erg eens met de stelling. En ik vind het ook mooi wat Frits zegt. Hè. Ik werk als verpleegkundige in de wijk bij buurtzorg. En wij proberen samen met de huisarts het heel klein te organiseren. Bij buurtzorg is het eerst buurten en dan zorgen. Dus je probeert op die manier de zorg rond te krijgen, dicht in de regio waar je werkt. Mm-hmm. Maar ik ben het eens met de stelling. Sterker nog, wij zijn de kanariepietjes in de mijn. En de verzorgende verpleegkundigen weten al lang dat dit speelt. Elke dag weer. Ja. Is Nederland niet voldoende doordrongen hiervan? Van die schaarste in de zorg? Ik denk dat we veel achterstallig onderhoud hebben. Dat we verpleegkundigen en verzorgenden veel te weinig waardering hebben gegeven de afgelopen jaren. We zijn een sluitpost geweest. Daar gaan we nu voor op de blaren zitten. En ik denk eigenlijk, ik hoor net iemand zeggen, we moeten dit niet accepteren. Ja, we moeten dit juist wel gaan accepteren. We gaan minder met minder krijgen. En waar mijn zorg zit, is dat mijn collega's, verpleegkundigen, verzorgenden, gaan dit vak in om er voor andere mensen te zijn. We gaan nu alleen maar harder lopen om de gaten dicht te lopen. Ja. Maar we moeten juist ook gaan vertellen aan iedereen, zowel Den Haag, misschien wel als de boeren, maar ook aan de koffietafel en bij verjaardagen, dat het de komende 15 jaar minder wordt. Ja. 80% van de zorgkosten worden gemaakt in de laatste 2 jaar. Ja. En wij zien dat. Ja. En waar zit dan wat u betreft, want het is uw vakgebied, u loopt daar dagelijks rond, waar zitten oplossingen wat u betreft? Nou, er zitten ruimte en oplossingen. Eén, bij die verpleegkundigen zelf, dat die beter gaan vertellen en uitleggen wat hun werk inhoudt, zodat je op die manier meer waardering en ook beloning krijgt. Mm-hmm. Deeltijdwerk omhoog zou mooi zijn, maar vergeet niet, het is emotioneel zwaar werk. Dus het is ook niet voor niks dat we minder uren werken. De grootste kansen zie ik echt door meer mensen betrokken te maken. Bijvoorbeeld in Amsterdam hebben we, dat noemen we blijmakers in de zorg. Ja. Dat zijn mensen die werken samen met verpleegkundigen en verzorgenden, maar die hebben geen zorgopleiding. En die kunnen juist dat welzijnswerk, wat Frits ook al zei, of het kopje koffie, of juist daaromheen, heel veel verschil gaan maken. En die mensen moeten we meer naar ons toe trekken. U ziet dus de oplossing vooral ook in handen eigenlijk, in mensen, personeel. Nou, in welke vorm dan ook? Ja, nee, maar ook in strategie. Dus kijk, vergeet niet, hè, we hebben 600 hoogleraren in de geneeskunde. We hebben er maar 13 in de verpleegkunde. We zijn, als je kijkt naar posities in ziekenhuizen, maar in minder dan 15% zit een verpleegkundige in de raad van bestuur. Onze stem en datgene wat wij als expert kunnen toevoegen wordt te weinig gehoord. Nou, ik wou dat net zeggen. Waarom zit u, zouden wij spreken, in het bestuur van het ziekenhuis moeten zitten als ik u zo hoor praten? U weet wat er aan de hand is. Nou, maar u wordt niet gevraagd, denk ik. Nou, gelukkig zit ik inmiddels wel in 2 raden van toezicht. Maar om en lector te zijn en verpleegkundige te zijn en een aantal promovendi te hebben, dan ook nog besturen. Want besturen is wel een vak apart en dus heel hard werken. Ja. Maar ik ben het helemaal met je eens. Meer verpleegkundigen in de raad van bestuur. Ja, dank u wel. Pieter Bas Lalleman was dat. Pier Inga is directeur van onder meer het Zoetermeerse Lange Land Ziekenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze week is daar de spoedeisende hulpafdeling dus 3 dagen gesloten in Zoetermeer. Blijft de komende tijd ook zo. Daarom bent u eigenlijk de eerste die deze ingrijpende maatregel neemt. Hè? Hoe is dat gevallen binnen uw ziekenhuis? Nou, zwaar. Maar het was soms ook een zware beslissing, want liever doe je het niet. En eigenlijk wil je het ook niet. Maar in de keus van drijven de boel helemaal vast. En ook de organisatie jagen we die over de kop. Of neem je een stevig besluit, is het besluit genomen om tijdelijk door de week een aantal dagen dicht te zijn om te kunnen investeren en in oktober weer volledig open te zijn. Ja, u zegt dus tijdelijk, want u wilt in oktober weer open. Tegelijkertijd zie je vaker in de zomers dat het allemaal wat minder wordt in ziekenhuizen. Om verschillende redenen. Denkt u dat dit ook nieuwe werkelijkheid is? Dat we vaker in deze periode spoedeisende hulpafdelingen moeten sluiten of operatiekamers? Nou, er is natuurlijk al jarenlang heb je kortere sluitingen, ook in de spoedeisende hulp, maar ook andere afdelingen. En het wordt nu wel even heel duidelijk zichtbaar. En ik denk inderdaad dat dit ook wel iets is waar we in de toekomst veel meer rekening mee moeten houden. Dan is natuurlijk de vraag, die hoor ik ook wel in de discussie van hoe los je het op. Ja. Maar we hebben gewoon te maken met het feit dat veel mensen inderdaad ouder worden en in de laatste jaren van hun leven veel zorg vragen. Dus we houden gewoon veel zorg vraag. De ziekenhuizen, merk je ook, wij krijgen wel de aandacht en kunnen ons verhaal vertellen. En de stille groep, waar ik niet heel veel verstand van heb, maar die wel vreselijk van belang is de huisarts, toch. Die hebben ook tijdens een demonstraties op het Malieveld nauwelijks aandacht gekregen, omdat de boeren zoveel aandacht vroegen. Mm-hmm. Maar daar moet in geïnvesteerd worden, denk ik. Dus die kunnen ook heel veel afvangen van wat naar het ziekenhuis toe gaat. En in het ziekenhuis moeten we kijken hoe we toch slimmer en anders kunnen werken. Ja. En ook de keus moeten maken van, willen we nog wel alles wat kan? Want ook dokters worden steeds slimmer. Mm-hmm. Die kunnen ook steeds meer. We zien steeds meer door betere apparatuur. Dus we krijgen nog een heel aantal vragen te beantwoorden. In de zin van, willen we wel alles doen wat kan? En waar leg je ook de grens? En wie is dan degene die ook het aandurft om te zeggen, we gaan selecteren, keuzes maken en niet meer alles doen. En dan raakt u ethische kwesties. En we hebben tijdens corona natuurlijk gezien ook wat dat dan doet natuurlijk met de maatschappij. Zeker, want kijk, als het zo is dat we allemaal ouder worden. En mijn vader is 84 en die heeft versleten knieën. En hij wil zelfs niet, zelf niet nieuwe knieën. Terwijl ik vind dat hij dat wel zou moeten doen, want hij kan misschien nog 10 jaar mee. Maar moet je een 90-jarige, wil je daar nog nieuwe heupen en knieën in zetten of niet? Hè? En dat kan wel. Tegenwoordig is zijn de dokters zo knap dat die ook mensen op hoge leeftijd nog hele slimme ingrepen kunnen doen, zodat de kwaliteit van leven ook in de laatste jaren goed is. Maar goed, die groep wordt steeds groter, de vraag wordt groter en er kan steeds meer. Ja, en hoe los je zo'n vraagstuk op? Ja, dat moeten we dus met elkaar doen. Die discussie moet gestart worden. Oh, jong gaat voor oud. Ja. Jong gaat voor oud. Ja, heel goed. Ja. Ja. Weet je nog, tijdens corona, Frits, dat een aantal mensen dat geopperd hebben, wat dat toen deed? Ja. Nou ja, maar ik ben weet wat jong. Je zegt. Ja, nee, ik bedoel, als ik moet kiezen, wij spreken, als ik moet geopereerd worden of mijn kleinkind, gaat mijn kleinkind voor. Ja. Dank, Pierre. Het heeft ook met levensstijl te maken, hè, natuurlijk. Want je kunt zeggen van iemand met van op hoge leeftijd, met een gezonde levensstijl, kan meer kans zijn dan iemand die zwaar obese is en jong. En dus er komen dan, als je deze discussie ingaat, dan komen er zoveel dingen gaan spelen. Ik kom uit de sport, dat is natuurlijk al, bedoel, iedereen moet gaan bewegen. Punt. Je moet bij spreken mensen dwingen om te gaan wandelen of te gaan fietsen. Mm-hmm. Het is zo heerlijk, als je toch niet meer werkt, ga dan niet godsnaam bewegen. Ja. Daarmee ontlast je de zorg. Maar die discussie moet dus sowieso natuurlijk gewoon gevoerd kunnen worden. Ook met alle nuances die erbij horen. Ik dank nogmaals even Pierre Inga, directeur dus van onder meer het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer. Tom Somhorst, ambulanceverpleegkundige. Goedemorgen. Waar merkt u de schaarste aan? Nou, die merken wij gewoon. Ik ben ambulanceverpleegkundige, zoals je al zei. Mm-hmm. Wij komen overal. En heel in het verleden Renske Leijten, die vertelt het zo mooi. Wij zijn de ogen en de oren van zorg. We zien het met name ook in de verpleeg- en de verzorgingshuizen. Daar is personeelschaarste. Mensen die wachten langer. Mensen worden ook sneller ingestuurd. En ook bij de vorige spreker sluit ik mij deels aan. Mm-hmm. Men had al veel en veel eerder die discussie moeten voeren. Of die, ook al voor de hele coronapandemie. Ja. Dat code zwart verhaal, daar komen wij eigenlijk al veel vaker mee in aanmerking. Alleen wij kunnen daar als ambulance hulpverleners niets mee. Nee. Moet je iemand met allerlei bijkomende ziektes, moet je nog voor de zoveelste keer ingestuurd worden in een ziekenhuis? Of kunnen wij in de verpleeghuizen zo ondersteunen dat mensen daar langer verzorgd kunnen worden? Ja. Het gaat niet om leeftijd, het gaat inderdaad om, je moet kijken van hoe gezond zijn mensen. Mm-hmm. En dan kan het inderdaad best zijn van iemand die 80 jaar is, wat vorige spreker aangaf, kan het maar zo zijn dat die juist wel, dat je die wel gaat opereren. Daar heeft het, ook een gevaarlijk woord, nog nut. Maar die gesprekken willen we niet aangaan. Dat is ook deels ook door de huisartsen zouden dat moeten doen. Mm-hmm. De artsen moeten dat doen. Ja. Maar je moet daar wel bij uitleggen en niet gaan zeggen van nou, er wordt niks meer gedaan. Als er mensen zijn die klachten hebben, die benauwd worden, dan ga je proberen iets aan te doen. Mm-hmm. Heb je pijn, ga je iets aan te doen. Ja, de spoed, probeer je kortom, iets aan te doen. Ja. Maar kortom, moet je, als je een stap verder zou gaan, moet je dat nog doen. En ik denk ook, de zorg zelf, de thuiszorg, de verpleeghuiszorg, wat mij met name opvalt, mm-hmm. ja, die is wel zeer onderbelicht geweest de afgelopen jaren. Ja, ja. Helder, dank u wel. Tom Somhorst was dat, ambulanceverpleegkundige. David Baden is eerste hulparts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet er wat u betreft gebeuren? Mij betreft zijn het eigenlijk de drie pijlers waar we onze zorg op zouden moeten vestigen. Maar de kleinschaligheid, dicht bij de patiënt, echt dat behouden. De huisarts ziet voor de spoedzorg al 98% zelf. Mm-hmm. Stuur maar 2% door. En ik maak me echt ernstige zorgen dat als die omvallen, ja, dat we dan dus 98% meer acute zorg gaan krijgen. Ja, dat kan de zorg helemaal niet aan. En behoud dus ook die continuïteit van zorg, dicht bij de mensen, mm-hmm. centraliseer niet te veel. Ja, het tweede is echt inzet op maatschappelijke preventie. Frits Baren zei net al over meer bewegen. Maar als je in armoede leeft, bestaanszekerheid niet zeker hebt, je sociale veiligheid niet onder controle hebt, dan is het als buitenstaander heel makkelijk te zeggen, je moet stoppen met roken, je moet meer bewegen. Maar die mensen zijn heel erg bezig met overleven. Ja. Je moet echt veel meer inzet op die mensen. Je kan niet iemand kwalijk nemen dat hij rookt als hij bang is dat hij volgende dag geen eten heeft. Dus je moet eerst die kant aanpakken. En we geven veel te veel uit aan zeg maar, het gevolg van roken en veel te weinig aan het oorzaak van roken, namelijk die armoede. Ja, als laatste, en dat sluit een klein beetje aan wat mensen al eerder zeggen, moet alles nog kunnen. Ja, ik denk dat het ook meer gaat niet alleen over die oudere patiënt, maar juist over ons allemaal. Als ik mijn teen stoot tegen een tafel, dan denk ik soms, oh, die is blauw, ik moet naar de dokter. Nou, dan ga je naar de huisarts. Bij de huisarts wordt er gezegd, ja, is blauw, kan wel gebroken zijn. Dan ga je naar de radiologie, dan wordt een foto gemaakt. En uiteindelijk beland je op het spoedeisende. En mijn advies is dan, u moet een harde schoen dragen. Maar ondertussen zijn er dus drie dokters en nog veel meer verpleegkundigen bezig geweest met die patiënt. En ik denk dat we die vraag met z'n allen moeten gaan stellen. Moeten we niet gewoon accepteren dat sommige dingen, ja, als je je teen stoot, kan die gebroken zijn. Het advies zal een harde schoen zijn. En dat gaat over een andere manier naar risico kijken. En dan gaat het dus, wat mij betreft, niet over schaarste, maar het gaat over welke zorg voegt gezondheid toe. Ja, maar daar komt ook natuurlijk een hoop voorlichting dan bij kijken. Mensen moeten dan wel ergens die informatie kunnen vinden. Die zijn er ook wel, geloof ik, hè, online. Je hebt iets als thuisarts.nl bijvoorbeeld. Wordt daar voldoende gebruik van gemaakt? Of mag dat meer? Ja. Nou, ik denk dat het vooral ook de zorg zelf is. Als je als patiënt de dokter belt en het advies is, kom maar. Mm-hmm. Of als je de specialist belt en elke keer als u pijn op de borst hebt, moet u altijd 112 bellen. Dan wordt het wel heel moeilijk om niet te bellen. Ja. En dus wij als zorg zijn natuurlijk ook wel verantwoordelijk voor het wat we creëren. Dus ik denk dat we daar eerst naar moeten kijken. Je kan niet mensen kwalijk nemen dat ze zorg zoeken. Nee. Je kan ze wel goed voorlichten als ze die zorg voeken. En ik denk dat daar de grote stap in zit. Dank, David Baden was dat, eerste hulparts. En ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Willem Heidakker is PvdA-raadslid en voorzitter van de Stichting Acute Zorg voor de Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u als raadslid betekenen? Als raadslid kunnen wij natuurlijk politiek invloed brengen. Mm-hmm. Wij hebben dat ook al gedaan bij ons in het SMC, in Spijkenisse en Nissewaard. Hebben nu een spoedplein. En dat is de samenwerking tussen huisartsenpost en het SMC, de SGH van het SMC. Ja. Maar wat wij vinden als stichting, dat vind ik op het moment veel belangrijker. Kijk, er moet het besef komen dat de grenzen te ver zijn overschreden in, mm-hmm. in de acute zorg vooral. Ja. Ja, de marktwerking is mislukt en onderkend. Vooral de acute zorg mag niet leiden onder kostenbesparing. Het inkrimpen van medisch gespecialiseerd personeel, mm-hmm. dat gaat maar door. En ze blijven onderbetaald. Ja. De menselijke maat is verdwenen. Dus wat is uw oplossing daar? En wat ons betreft moet de hele acute zorgketen terug de kast in. Opnieuw investeren in personeel en opleidingen. Zorg voor voldoende IC-capaciteiten en spoedeisende hulp. Als je weet dat we van 1850 IC's terug gaan naar 900 IC's in het land, dat kan echt niet. Nee. En, dus u zegt, investeer daar vooral in die uitbreiding en ook qua personeel. Ja, en ja, wat de machtsverhoudingen betreft, die liggen gewoon helemaal verkeerd. Geeft burgemeesters meer bevoegdheden. Bij ons in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het eigenlijk zo dat alle SEA-spoedposten en IC's geconcentreerd worden in de stad Rotterdam met 623.000 inwoners. Ja. Terwijl we in de overige 14 gemeenten ongeveer 710.000 inwoners. Ja, die mensen moeten maar kijken of ze op tijd ooit op een SEA komen. Ja. Die plannen dat het dat de SEA dichtgaat in Dreigland. Ja. Ja, die liggen ook al op tafel. En Lansingerland is al bezig. Maar vergeet niet dat de afgelopen jaren ziekenhuizen zijn gesloten. SCH's zijn gesloten in, aan de kant van aan de andere kant van de Maas. Vlaardingen, Schiedam, havenziekenhuizen, noem maar op. Ja, dus u zegt hoe ver dus kortom, moeten we gaan? Precies, zet daar meer op in. Dank. Willem Heidakker is dat, PvdA-raadslid. Xander Kolman is gezondheidseconoom. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u, is het tijdelijk, deze schaarste en misschien ook seizoensgebonden? Of zegt u nee, dit kan nog wel wat erger worden en langer gaan duren ook? Nou, of het erger wordt of niet, dat is koffiedik kijken. We weten niet hoe de volgende golven van besmettingen eruit zien. En wat die varianten allemaal gaan aanrichten aan schade. Heeft u het over maar corona nu en de invloed daarvan? Ja. Dus dat is wel de reden waarom we nu meer dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden met deze schaarste kampen. Mm-hmm. Er is overigens weinig reden om te denken dat die schaarste die we nu ervaren, dat die helemaal zal verdwijnen. Mm-hmm. Recentelijk heeft het kabinet bij monden van de minister Connie Helder aangegeven dat ze geen extra personeel in de zorg erbij willen hebben. En we zien eigenlijk dat de zorgvraag en vooral ook de zorgbehoefte sterk toeneemt de afgelopen jaren en zal blijven toenemen. Mm-hmm. Dus eigenlijk zet het kabinet toch in op beheersen van de zorguitgaven. Ja. Zodat er ook middelen overblijven voor andere publieke doelen en koopkracht. Nou, dat is blijkbaar de prioriteit van dit kabinet. Ja, de zorg wordt ook wel het koekoeksjonk genoemd, toch? Van de begroting, van de Haagse begroting. Ja, in mijn vakgebied noemen we de zorg ook vaak zelfrijzend bakmeel. Hè? Als je niks eraan doet, dan groeit het vanzelf en ook bijna ongecontroleerd. Ja, maar heeft het kabinet dan ook geen punt om op een gegeven moment te zeggen, ja, we moeten op een gegeven moment gewoon stoppen en keuzes maken? En als dat dan zo is, wat is dan wat u betreft de oplossing? We hoorden net Pier Eringa al een eerste aanzet doen en zeggen, we moeten het gesprek met elkaar aangaan over wat we eigenlijk nog willen. Nou, ik denk dat het inderdaad de taak van het kabinet is om te kiezen hoeveel geld, bijvoorbeeld gaat er naar acute zorg versus langdurige zorg. Mm-hmm. Of van de gezondheidszorg naar preventie. Of ook buiten de zorg naar onderwijs, defensie. Ja. En als je dan voorbij de openbare uitgaven, de publieke uitgaven kijkt, ook koopkracht van de burger. Ja, het zijn allemaal communiceren. Ja. En daar viel de verbinding weg. Ik denk dat hij wilde zeggen, het zijn allemaal communicerende vaten. Ja. We zijn aan het einde gekomen weer van stand.nl. Even kijken hoe de stemming was bij de mensen die aan het luisteren waren. Ruim 500 mensen hebben gestemd op onze stelling vandaag. We moeten ons voorbereiden op schaarste in de zorg. Daar is 78% het mee eens. Hoe die voorbereiding eruit kan zien. Nou, daar is toch een aantal mensen, denk ik, vanmorgen al een eerste aanzet toe gezet. 22% is het overduidelijk ermee oneens. Dat krijg je natuurlijk als het niet 100% ermee eens is. Tot zover stand.nl. Ster. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Ga naar grachtenfestival.nl. Koop je kaartje en mis niks. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Heeft CNN nog bestaanstoekomst? Het gaat al tijden slecht met het Amerikaanse tv-kanaal. In juli keken er 15% minder mensen dan een jaar eerder. Valt de tij nog te keren? Dat en meer gaan we vanmorgen bespreken. Doen we met voormalig VS-correspondent in de VS, toch? Ja. Jan-Kees Emmer, die bent ook, ik zeg het twee keer, VS-correspondent. Ik wil even de nadruk leggen. Maar jij zat dus in de VS, jij weet hier alles van, gelukkig maar. Ook inmiddels aangeschoven is Elge van der Wel, online media-adviseur. Goedemorgen, Elge. Ik zat niet in de VS. Jij zat niet in de VS. Nee, dat het ook even duidelijk is. Okay. Maar je keek er wel naar, toch, naar CNN? Dat is wel lang geleden, hoor. Ja, nou, dan gaan we het zo over hebben waarom dat zo is. En ook hier bij ons is spraakmaker Frits Barend. Maar het is 10 uur, dus hoog tijd voor het NOS Journaal met Katrien Straatman. Over een half uurtje gaat een deel van het kabinet om tafel met boerenorganisaties over de stikstofplannen. Het wordt volgens premier Rutte een gesprek zonder taboes, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Maar als je dat zegt, geen taboes, ja, dan moet je dat ook wel waarmaken. Dus er lijkt wel ruimte om dingen te wijzigen, maar dan niet aan de stikstofdoelen. Die staan overeind, zegt het kabinet. Die stikstofuitstoot die moet gehalveerd gaan worden. Maar misschien wel de weg ernaartoe en ook de tijd die daarvoor genomen wordt. Gespreksleider Johan Remkes wil tijdens de bijeenkomst onderzoeken of beide partijen het eens zijn over de feiten, zoals rekenmodellen en metingen. Van de 8 grootste boerenorganisaties is alleen LTO Nederland erbij. Farmers Defence Force en Agractie weigeren rechtstreeks deel te nemen. De politie heeft een man van 32 opgepakt voor het dumpen en in brand steken van afval vorige week op de A7 bij Marum en Friese Palen. Tussen de pallets, afval en hout zat volgens de politie ook asbest. Ook botste een auto erop, waardoor het voertuig zwaar beschadigd raakte. De politie verdenkt de man uit Groningen ervan het afval 's nachts op de snelweg te hebben gegooid. Vorige week waren er regelmatige acties van radicale boeren en hun aanhangers op en bij snelwegen, waarbij afval en mest werd gedumpt uit protest tegen de stikstofplannen. En de provincie Zuid-Holland gaat vandaag honderden omgekeerde vlaggen weghalen die langs provinciale wegen hangen. Vorige week werden actievoerende boeren opgeroepen om de vlaggen zelf te verwijderen, maar dat gebeurde niet. Nu gaat een aannemer dat doen. In Amsterdam-Zuid is vanochtend een deur van een portiekwoning opgeblazen. Voor zover bekend raakte niemand daarbij gewond. Mogelijk gaat het om zwaar illegaal vuurwerk. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek. En Taiwan zegt dat Chinese vliegtuigen en schepen vanochtend de middenlijn in de straat van Taiwan zijn overgestoken. Dat is de zeestraat tussen Taiwan en China. Het Taiwanese ministerie van Defensie noemt dat uiterst provocatief en zegt dat oorlogsschepen, vliegtuigen en raketsystemen in staat van paraatheid zijn gebracht. Vanochtend zijn 3 schepen met graan vanuit Oekraïnse havens uitgevaren. Volgens de Turkse autoriteiten vertrok 1 vanuit de belegerde havenstad Odessa, de andere 2 vanuit een haven iets ten zuiden van Odessa. De schepen vervoeren 58.000 ton maïskorrels naar Ierland, Groot-Brittannië en Turkije. De lading wordt eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van wapens, zoals is afgesproken in de graandeal tussen Rusland en Oekraïne, die voedselexport weer deels mogelijk moet maken. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een nieuw mechanisme ontdekt waarmee antibiotica bacteriën kunnen doden. Daardoor moet het mogelijk worden om sterke antibiotica te maken waar bacteriën geen resistentie tegen kunnen ontwikkelen. Dat is al jaren een steeds groter wordend probleem, zegt een van de onderzoekers. Er zijn schattingen geweest van de World Health Organization dat in 2050, dus al redelijk dichtbij komt nu, dat er dan meer doden aan infecties van resistente bacteriën zullen vallen dan nu aan kanker. Dus dat is echt een enorm probleem. Het gaat nog jaren duren voordat het nieuwe mechanisme gebruikt kan worden in nieuwe antibiotica. Daarvoor is nog vervolgonderzoek nodig. Het weer dan nog. Hier en daar kan een buitje vallen, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog en krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het is minder warm dan gisteren met 19 tot 24 graden. Morgen eerst zon, later wat meer stapelwolken en vooral in het noordoosten dan kans op een bui bij maxima rond de 23 graden. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Jolanda, goedemorgen, hoe is het op de weg? Het rijdt eigenlijk overal prima door, maar er stond even een auto met pech op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daardoor tussen Sliedrecht-West en Gorkum 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende rolkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel zomercolumns Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Nu bij Dirk, duivis, borrel of tijgernootjes of gezouten pinda's voor maar 1,49. Er is geen gouden standaard. Iedereen reist zijn eigen vaart. Jij bent alle tijd en ruimte waard. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Met betaalbaar particulier onderwijs waarbij jij centraal staat. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Met nu Spraakmakers en de Media. Ken je het verhaal van die fusie tussen RTL en Talpa? Nou, die fusie is allerminst een gelopen race, lezen we vanmorgen in het FD. Het is alweer meer dan een jaar geleden dat de fusie werd aangekondigd, maar het is er nog steeds niet van gekomen. De toezichthouder ACM vreest dat de partijen te machtig worden op de tv-markt. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En dat doe ik met Jan-Kees Emmer, mediaondernemer en oud-adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. Elger van der Wel, podcastmaker en online mediaspecialist. En onze spraakmaker is vandaag Frits Barend. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Jan-Kees, ik begin bij jou. Dat gaat over het Amnesty-rapport van gisteren. De mensenrechtenorganisatie zegt daarin dat de verdedigingstactieken van Oekraïne een gevaar zijn voor eigen burgers. Ja, en dat leidde al meteen tot heel veel ophef. Want de plaatselijke afdeling van Amnesty in Oekraïne zei, ja, wij nemen afstand van dit rapport. Kijk, wat er in Oekraïne aan de hand is een totale oorlog. Rusland is binnengevallen en die schroomt niet om burgers te treffen. Dat leidt ertoe dat Oekraïne zich verdedigt en zich ook verdedigt op manieren waarvan je misschien zegt, nou ja, is dat dan wel helemaal oké volgens het oorlogsrecht? Mm-hmm. Maar goed, ze moeten zich verdedigen. En dan komt zo'n rapport en dan denk je, ja, wat moeten we hier nou mee? En je ziet dan meteen dat rapport inzet wordt van een propagandaoorlog. De Russen zeggen, nou, zie je wel, die Oekraïners zijn net zo slecht als wij, of slechter dan wij. En de Oekraïners zeggen, ja, wat moeten we dan? En eigenlijk is het een treurig, is het het enige effect wat bereikt wordt, dat Amnesty gisteren zijn moment in de zon had, zeg ik maar heel cynisch. En verder gaan we over tot de orde van de dag. En dat, nou, is eigenlijk heel dubieus. Ik vind het heel dubieus. Ja. Er is daar een oorlog en er worden echt, de Russen begaan gigantisch veel oorlogsmisdaden, bombarderen steden. En zal Amnesty zal zich, of Oekraïne wil zich verdedigen. Maar ik heb het in Israël ook gemerkt. Amnesty is gewoon een zakelijke organisatie die geld wil verdienen. En ik ben eigenlijk, voor mij zijn ze passé, Amnesty International, als organisatie die opkomt voor de mensenrechten. Ze komen op voor zichzelf. Nou ja, ze komen op voor het belang van Amnesty. En dat is dat we het nu weer over ze hebben. Dank Amnesty. Maar vond jij het dan goed of niet goed dat ze dit deden? Ja, nou ja, weet je, het was een open deur. Want natuurlijk gebeurt dit tijdens oorlogen. We bedenken natuurlijk oorlogsrecht, het bestaat allemaal. Maar als het oorlog is, gaat het allemaal aan de kant. En dan hebben we een hele cynische toestand die nu aan maar de hand Rusland is. Gaat en Rusland misgaat een andere. Ja, nou, daar ben ik met Frits eens. En daar hoor niks over. Maar daar horen we ook heel veel over. Nee, maar niet van Amnesty. Maar niet van Amnesty, eens. Maar dus dan denk je, wat heeft het nou voor nut om zo'n rapport op dit moment uit te geven? Omdat het ook nog eens een keer door de Russen misbruikt wordt. Is dat voldoende bevraagd, vind jij, aan Amnesty? Nee, dat vind ik niet. Nee, dat is natuurlijk aan de media vervolgens om dat te doen. Nee, ja, goed, je ziet eigenlijk alleen in Nederland eigenlijk bijna niet. Ik heb wel in The Guardian gelezen dat daar wel kritische vragen zijn. Daar wordt ook aan de orde gesteld dat de Oekraïnse afdeling van Amnesty zich tegen het rapport heeft gekeerd. Ze zeggen, nou, ons is niks gevraagd, zeggen ze. Maar, moet ik eerlijk zeggen, staat ook in dat stuk in The Guardian. Er zijn journalisten van The Guardian die wel onderschrijven dat de dingen die daar genoemd worden in dat rapport wel gebeuren. Ja. Maar goed, binnen de context van de oorlog. Ja, maar dat is natuurlijk altijd een ingewikkelde journalistieke spagaat ook, Elger, waar je dan vervolgens in komt te zitten, want je moet allebei de kanten verslaan. Ik denk dat het ook goed is, ergens, ook al kan Rusland dat voor propaganda gebruiken, maar waar moet je daar als journalistiek niet mee bezig zijn, dat dit deze kant ook verteld wordt. Alleen het punt is, het komt naar buiten door een rapport van Amnesty die vervolgens niet de bewijslast wil leveren. Terwijl vervolgens wel alle journalisten gewoon klakkeloos overschrijven wat Amnesty met een zinnetje, ja, ze leveren geen bewijslast. En dat is natuurlijk een hele rare dynamiek. Ja. Je zou moeten kijken naar wat zijn nu de feiten en hoeveel kunnen bewijzen. En dat moet je berichten. En niet Amnesty zegt dit, maar dat is natuurlijk wat altijd gebeurt. Allerlei organisaties, belangengroepen, et cetera, roepen iets. En dat is dan het nieuws. Maar het zou moeten gaan over de feiten. En dus ook het belang inbedden, hè, vanuit welk oogpunt doet Amnesty dit? Is ook, moet je als journalist ook altijd hier achterover Maar Amnesty heeft natuurlijk een zekere naam, dat ze opkomen voor de mensenrechten. Maar ze komen op voor zichzelf, krijg ik langzaam de indruk. Elger, we gaan naar jouw mediamoment. Ja, ik weet niet hoe jij in de streamingdiensten zit, Roos, qua abonnementen. Maar ik heb ze allemaal. Eentje gaat alweer een soort van verdwijnen. HBO Max, de nummer 3 van de wereld. Belangrijkste concurrent voor Netflix en Disney+. Eigenlijk in korte tijd wereldwijd groot geworden. Sinds ruim een jaar ook in Nederland. Maar HBO Max is onderdeel van Warner Bros. Discovery. Een fusie van het oude Warner Media, wat weer van een telecombedrijf was. Nou ja, nu wordt het al heel ingewikkeld. In ieder geval, er wordt nogal gespeeld met dat bedrijf Warner. Warner Bros. Natuurlijk van de filmstudio. Die zijn nu samen met Discovery van Discovery Channel. En de nieuwe baas zegt, we hebben een klein probleempje. Zegt hij niet letterlijk, maar we hebben nogal wat schulden. Om precies te zijn 55 miljard. En een makkelijke manier om van schuld af te komen is geld besparen. Dus de stekker gaat uit HBO Max. Of zoals ze het zeggen, we fuseren het met Discovery Plus. Wat een streamingdienst is waar niemand naar kijkt. Oké, en wat betekent dat voor jou als consument? Nou, wat er aan het gebeuren is, is dat wat we nu al merken, dat het aanbod van HBO Max wordt uitgekleed. Er zitten heel erg in op films, ook die direct naar de dienst komen, niet naar de bioscoop. Er zijn er een aantal van verdwenen. Opeens. Die kun je alleen nog huren tegen betaling, maar zijn geen onderdeel meer van het abonnement. Maar ook de film Batgirl, de vrouwelijke tegenhanger van Batman, die eigenlijk bijna af was. Was al half gemonteerd, was al aan het testpubliek getoond. Precies, want het testpubliek was niet zo heel erg onder de indruk, begreep ik. Nou, dat is wat HBO zegt, maar de ingewijden zeggen weer, maar dat is helemaal niet aan de hand. Maar die film kostte 90 miljoen en als ze nu cancelen, dan levert dat nogal wat belastingvoordeel op. Maar die film komt er in ieder geval niets, of die gaat, zoals dat heette, in de vault, oftewel op de plank, tot na de orde. Er is daar van alles aan de hand wat volgens mij alleen maar met geld te maken heeft en met een nieuwe directeur die niet zo fan is van al die dure Hollywood-achtige producties. En de consument is dupe, denk ik. Ben je het eens met die analyse, Jan-Kees? Ik denk het wel. En zeker het teleurgang van HBO is heel jammer, want dat is echt een heel sterk dramamerk, om het zo maar te zeggen. En in deze hele fusie, daar hebben we het zo meteen ook nog even over, want het komt ook in dat CNN-verhaal voor. Zeker. Hetzelfde bedrijf. Ja, hetzelfde bedrijf. Ja, en want we gaan CNN bespreken, maar ook, komt-ie? De tv-wereld staat op zijn kop. Ja, die schudt op zijn grondvesten, zou je kunnen zeggen. Want er is een grote fusie op handen, namelijk RTL Nederland en Talpa. Die gaan onder één dak verder. En dat betekent nogal wat voor het medialandschap. Want het zijn natuurlijk de twee grote commerciële partijen die dan dus nu samen door één deur gaan. En cruciaal daarbij is of er met die komst van dit mediabedrijf, dit megabedrijf moet ik eigenlijk zeggen, genoeg concurrentie overblijft, onder meer op de advertentiemarkt. Ja, dit was dus een jaar geleden. We gaan dus even terug naar eigen land voor het volgende onderwerp. Het FD vanmorgen, voorgenomen fusie tussen RTL en Talpa, lijkt nog allerminst een gelopen race. Er is nog geen toestemming van de toezichthouder ACM voor de fusie. Er zijn zorgen dat de dominantie in TV-land vooral te groot wordt. Jan-Kees, snap jij die zorgen van de ACM? Ja, Zeker, omdat je natuurlijk een monopolist krijgt op het gebied van commerciële radio en televisie. En dat is voor de markt, zeker voor de lineaire markt, niet oké. En ik snap ook dat daardoor de fusie op losse schroeven komt te staan. Omdat ondertussen in het afgelopen jaar het hele speelveld is veranderd. Ja. Er is een discussie ontstaan over de FM-zendfrequenties. Of die al dan niet nog lang mogen blijven bij Talpa. Ja, die zouden geveld moeten worden. Die zouden geveld moeten worden. Het voice-drama heeft gespeeld. Wat enorm impact heeft over het marktaandeel van... Ja, dat speelt allemaal nog daarnaast. Ja. Maar eerst maar eens even over die ACM. Die kijkt dus gewoon naar die Nederlandse markt. En die lijkt dus niet te kijken naar wat er gebeurt buiten de grenzen. Gaat niet mee met het argument van Talpa en RTL. Ja, precies. Want die zeggen dus... Ja, wacht even, je moet helemaal niet kijken naar alleen Nederland. We moeten Europees concurreren, misschien wel wereldwijd concurreren. Elger, hebben ze daar een punt? Ja en nee. Kijk, dat is het allerlastigste aan de hele mediamarkt. En dat zagen we ook in de hele overname van Sanoma door DPG. Dat is ook het verhaal. Wij moeten concurreren met Facebook en Google op een internationale advertentiemarkt. Dit is ook het verhaal. Wij moeten concurreren met, we hebben net genoemd de Warner Discovery van deze wereld. De Disney's van deze wereld. De Netflix van deze wereld. En dat klopt. Maar tegelijkertijd opereer je in een markt qua lokale advertenties, qua productiebedrijven, qua personeel, waar het toch echt gaat om de Nederlandse markt. Ja. En als jij daar 70% van de tv-markt in handen krijgt, dan is er geen concurrentie meer op die markt. En die interne markt is, zeker op de korte termijn, voor onze economie veel belangrijker dan die internationale markt, die natuurlijk op lange termijn grote gevolgen heeft. Ja. Volgens mij is het gewoon heel simpel. Die Nederlandse markt, daar moet concurrentie blijven, anders hebben we een probleem. En die internationale markt ontkomen we niet aan. En er zijn heel veel mensen tegen, maar die moet je gaan reguleren met gewoon regels vanuit Den Haag of nog liever vanuit Brussel. Wat natuurlijk aan het gebeuren is. Ja, maar jij bent het dus ook niet eens met zo'n fusie? Ik denk dat het slecht is voor de positie van heel veel bedrijven als werknemers. Mm-hmm. Als de bedrijf zoveel macht krijgt. Dat zien we eigenlijk al in de radiomarkt waar dat gebeurd is. Mm-hmm. Waar alle macht nu bij Talpa ligt. Die stiekem ook een deal heeft. Of niet stiekem, maar een deal heeft met 100% NL en Slam. Radiokorp voor de advertentiemarkt. Die hele advertentiemarkt ligt daar. Ja, dat is uiteindelijk voor de adverteerders niet goed. Voor werknemers in het radioveld is of je werkt bij de publieke omroep of je werkt bij Talpa ongeveer. Ja. Dat is gewoon niet goed. En toch denk ik dat je op korte termijn zeker gelijk hebt, maar dat het jammer zou zijn als we toch niet die horizon zien. Want kijk, we hebben het bij de kranten ook gezien. Het is een feit dat kranten heel hard moeten concurreren met de Facebooks en de Googles van deze wereld. Mm-hmm. Dat komt ook op de lineaire tv af. Ja. Dus je kunt wel zeggen van al die argumenten die jij zegt gelden op korte termijn. Maar je moet wel even strategisch denken. Ja, blijft dat zo gelden? En gaat het kind dan niet met het waswater weg? Ja, tegelijkertijd kan ook het schip de walkeren of andersom. Ik weet even niet meer hoe die gaat ook alweer deze week. Hadden we taalteam maar deze zomer. Nee, die komt zo trouwens. Dankjewel Frits. We hebben Frits Barend. Heel dankbaar. Dankjewel daarvoor. Omdat jij net aankaarde, daar wilde ik nu even naartoe. Naar de inhoud. En dat is wat jij net zei. Er zijn nogal wat kwesties geweest intussen bij Talpa. Jij denkt dat RTL eigenlijk niet meer wil? Nou, dat zou zomaar kunnen. Kijk, dus dat is het interessante. Je hebt dat strategische verhaal en de ACM die erboven hangt. Maar ondertussen is dat Talpa heeft klap op klap gekregen de afgelopen maanden. En vooral natuurlijk rondom het voice-schandaal en wat er aan de hand is. Rondom die FM-frequenties. Ja, dat is helemaal niet meer zo'n aantrekkelijke bruid voor RTL. En RTL die heeft zichzelf te koop gezet op enig moment. En DPG Media, dus de uitgever van onder andere het Algemeen Dagblad, had ook interesse. Ja. Ja, wie weet is het nu, wordt het wel langzamerhand veel aantrekkelijker om toch weer die hoek in te gaan. En het is ook zo dat DPG Media achter die zaak bij de ACM zit. Want die denkt, hey, hier zit misschien nog een muizengaatje voor ons om... DPG Media heeft ook mee gefinancierd aan die rechtszaak tegen... Of tenminste, mee gefinancierd, in ieder geval gesteund. Of daar geld bij betrokken is steden voor die FM-frequenties. Want dat is ook in hun belang. Ja, ja. Ze hebben ook een radiostation. Ja, eentje, maar zij willen meer. Maar die frequenties zitten vast. Dus er is zoveel beweging en er gebeurt zoveel achter de schermen in deze markt, waar het om een paar spelers gaat. Dat op dit moment inderdaad voor RTL... het overnemen van Talpa misschien niet meer zo interessant. Het wordt een interessant najaar, want dan horen we van de ACM wat zij willen. Dan komt ook die, als het goed is, die FM-frequentie veiling eraan in september. Het gaat niet door. Het gaat niet door. Maar wat ik ook interessant vind aan dit artikel, er staan alleen maar anonieme bronnen in. Op 1A. Ja, op 1A. Niemand wil on the record praten hierover. Heel gevoelig dus blijkbaar. Dat is kenmerkend voor de media. Ja. Wij willen altijd van iedereen citaten krijgen, maar als je in de media zelf komt, willen we niet geciteerd worden. Dat blijkt. Dat is kenmerkend voor journalisten. We gaan naar CNN. Daar gaat het niet goed mee. In Amerika zijn de kijkcijfers al maanden slecht. En daarmee gaat ook de winstgevendheid van het mediabedrijf achteruit. In juli van dit jaar keken er 15% minder Amerikanen dan een jaar geleden. Jan Kees, het is toch volgens mij voor veel Europeanen de zender waar je naartoe gaat als er iets gebeurt in Amerika. Ja. Is in Amerika niet zo? Nou, daar heb je meer aanbod. Heb je MSNBC, daar heb je Fox News. Dus daar kijken veel meer mensen naar veel andere nieuwszenders. Maar goed, wat is er met CNN aan de hand? Ook zij zijn, we hadden het net al even over de fusie tussen Warner Brothers en Discovery. Mm-hmm. Zij waren van Warner Brothers. En inderdaad, ook daar is de geldkraan die gedraaid. Dus redactioneel gezien is er heel veel onrust bij CNN. Met als gevolg dat die kijker dat merkt en die loopt weg. En is daarmee CNN voor altijd verloren? Dat verwacht ik niet, want het merk is zo sterk en dat komt ook altijd wel weer goed. Maar nu gaat het even door een diepdal. Ja, is het ook niet gewoon vlek op vlek? Trump is er niet meer. Dat deed het altijd goed natuurlijk voor de kijkcijfers van de nieuwsstations. Ja, maar ze hebben wat schandalen gehad binnenshuis. Ja, dat is zeker. Daar zijn ze een heel populaire hoster. Chris Cuomo is kwijtgeraakt. En dat was de magier, want die had de afgelopen 10 jaar die kijkcijfers enorm opgestuurd. Ja. En nu blijkt dat onder invloed van diezelfde meneer die ook Discovery en HBO aan het fuseren is, omdat hem dat geld spaart, is hij ook CNN aan het terugdraaien. Dus de mensen mogen niet meer reizen. Ze kunnen niet meer naar belangrijke nieuwsonderwerpen afreizen. Ja. Dat zie je terug in de berichtgeving. Ja, mist het ook niet gewoon aansprekende persoonlijkheden? Waar Fox het zo lekker op doet? Dat is een oplossing die natuurlijk op enig moment gevonden gaat worden als ze nieuwe goede anchors hebben. Ja. En ze zijn natuurlijk veel minder opinierend dan Fox. Waarom hebben we dat in Nederland niet zo achtig, dat soort zenders? In Europa hebben we ook niet dat soort zenders. Onze markt is te klein. Je moet je voorstellen dat er naar CNN in een goede tijd op een avond kijken er in heel Amerika, met een markt van 350 miljoen inwoners, kijken er 400.000 mensen. Tijdens de golfoorlog keek ik alleen maar naar CNN. Ja. Nou, ja. Ja, maar toen had je nog meer internet. Dat was ook heel lang geleden. Andere tijden. Jij kijkt al lang niet meer, begreep ik. Dat soort live news dingen inderdaad in de tijd van 9-11. Daar hebben we het over 20 jaar geleden. Toen zat ik natuurlijk aan de buisgeluis. Maar de laatste 10 jaar sinds internet doe ik dat eigenlijk niet meer. En wat natuurlijk ook nog speelt, om het nog ingewikkelder te maken, is dat CNN een mislukte streamingdienst heeft gehad de afgelopen jaar. Die dachten, we gaan ook een streamingdienst doen. We doen ook een plus achter onze naam CNN Plus. Het heeft geloof ik, ik denk dat ik licht overdrijf, maar het heeft 20 uur bestaan. Drie weken heeft het bestaan. En de stekker is eruit getrokken door dezelfde... Door de nieuwe baas, de fusie. Ja. Het rommelt zo in dat mediabedrijf. En dat zie je nu zo aan alle kanten. En ik zie niet hoe dit op korte termijn goed gaat komen. Maar jullie zijn ik ben een oude lul. Ik ben nog echt televisiekijker. En mijn kinderen en kleinkinderen kijken bij spreken geen televisie meer. Wat jij net zegt, streamingdiensten, telefoon. De telefoon is hun nieuwsvoorziening. En dat vind ik op zich best een leuke ontwikkeling. Maar er wordt toch ook niet meer bij de televisie. Nee, maar kijk, bij grote evenementen, zoals bijvoorbeeld 6 januari, kijk je en tv en het scherm. En voetballen. Ja, als dat tegelijkertijd is. Maar... Trippelschermen, daar doet Frits Barend aan. Ja. Maar dat vind ik heerlijk. We eindigen het Mediaforum in de zomer met tips. Die krijgen we van jullie. We vragen onze forumleden een goed boek te tippen, van podcast of een serie. Mag echt van alles zijn. Iets waar je blij van wordt of iets waar je iets van opsteekt. Jan Kees, jouw zomertip is niet echt licht verteerbare kost, begrijp ik, van de hangmat. Maar je leert wel het nieuws iets beter begrijpen. Het is het boek Poetins Mannen. En het beschrijft de opkomst van Poetin en de kliek om hem heen. Ja. En dan zie je in feite, wordt er een beeld geschetst van een club mannen, een KGB-maffia, die Rusland naar zijn hand zet. En die eigenlijk uit is, al jarenlang, op de herstel van het... Van Rusland in al zijn grandeur van de Sovjet-Unie. Ja. Het is wat zware kost. Het leest wel heel spannend. Is het een dik boek ook? Het is dik, 500 pagina's. Oh ja. Maar daarna heb je wel een idee van waarom we nou eigenlijk in de ellende zitten waar we nu in zitten. De sombere afdronk is dat je beseft dat zolang hij er zit, we er nog niet van af zijn. Dank je wel daarvoor. Het is goed om daar even op voorbereid te zijn mentaal, ook voordat je aan het boek begint. Jij neemt hem mee op vakantie, begrijp ik? Nou, ik hou wel van hele dikke boeken, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind dat het lastig afscheid nemen. Nou, 500 pagina's kun je even vooruit. Snap je? Ja. Elger, jij tipt een podcastaflevering over de sprookjeswereld die Disney heet. Ja, ik dacht, niet alleen sprookjeswereld, het is ook gewoon een mediabedrijf. En in de lijn met deze hele editie van het Mediaforum leek me dit wel interessant. Michiel Veenstra, oud-DJ van 3FM, tegen Kink en een programmadirecteur, die heeft een hobby en dat is Disney. En hij was de gast in een podcast over media met Alexander Klupping en Ernst-Jan Fout. Ja. En dan mocht hij anderhalf uur lang ongeveer praten over het bedrijf Disney, van het begin van Disney door Walt Disney, de verschillende directeuren en hun invloed op het bedrijf, de opkomst van streaming, maar ook de hele grote rol die vaak onderschat wordt van pretparken in het Disney-imperium. Pretparken zijn zo'n belangrijk onderdeel van het verdienmodel van Disney. En de wondere wereld daarvan, alle kleine details, maar ook hoe ze daar weer nieuwe verdienmodellen bedenken om nog meer geld uit mensen hun portemonnee te kloppen, is fascinerend. En het blijkt dat Michiel bijna een soort wandelende encyclopedie is die ongeveer 600 boeken over Disney heeft gelezen. Heb jij meteen kaartjes gekocht voor Disneyland Parijs? Ik krijg wel weer zin om even inderdaad een klein bezoekje te brengen. Het is fascinerend om te horen. En eigenlijk wil ik nog 6 uur naar Michiel Veenstra over Disney luisteren, naar die podcast. Het is de podcast over media. Ja, de aflevering van vorige week vrijdag. Waar je hem kan vinden. En dan dus de mannen van Poetin voor het zwaardere werk. Precies. Van Jan Kees. Jan Kees, dankjewel. En Erger van wel. Ook bedankt. Wat fijn dat je er weer bent. Het taalteam is er weer met Frank van Pamelen vanmorgen. Ja, goedemorgen, Frank. Ja, terug van weg geweest inderdaad. En deze maand doen we het net even anders dan anders nog. Op deze vrijdag wegen we de woorden van een hele week. En één woord trok daarbij nadrukkelijk de aandacht. Inzetten van een verdringingsreeks. Een verdringingsreeks. Ja, de laatste paar dagen hoor je dat woord wel vaker. Rond de droogte in het land, daar kom ik straks nog even op terug. Maar eigenlijk stond deze hele week in het teken van een reeks verdringingen. Zo werd een premier van toen afgelopen dinsdag verdrongen door een premier van nu. Zelf noemt hij het graag een baantje. En met dat baantje breekt Mark Rutte een nieuw record. Ja, Mark Rutte, daar begon het mee deze week. Mark Rutte breekt een nieuw record, zei Nieuwsuur. Wat natuurlijk een kleine taaldwaling is. Een contaminatie, een samenvoeging van een record breken en een nieuw record vestigen. Mark Rutte brak ook geen nieuw record dinsdag. Hij brak juist een heel oud record. Dat van Ruud Lubbers namelijk, uit de jaren 80 en 90. Rutte werd de langstzittende premier uit de parlementaire geschiedenis. Ook weer zo'n term waarvan je je afvraagt van is dat nu wel zo'n verdienste? Langstzittende premier. Je zou toch wel eens willen dat een premier ja, af en toe ook ergens voor gaat staan. Waar ze allebei in elk geval wel voor stonden, Lubbers en Rutte, was wolligheid met woorden. Doeners, maar ook behendig met het woord. Beide verstaan de techniek om opponenten het bos in te sturen. Behendig met het woord, ja, zo werd het genoemd. Klinkt positief, terwijl het natuurlijk gaat om bewust zoveel vaagheden te verspreiden dat niemand meer weet waar je het eigenlijk over hebt. Lubbers was er een echte meester in om heel veel te vertellen, maar dat je dacht, waar heeft hij het nou eigenlijk over? Merkte u dat hij dat ook bewust inzette, dat taalgebruik? Ja, er zijn verschillende voorbeelden waar hij iets moest uitleggen. En dan zei hij af en toe met een knipoog, zal ik het op Lubberiaans vertellen of gewoon kort door de bocht? Ja, op zijn Lubberiaans. Ja, zo werd het genoemd in de jaren 80 en 90. De vaagtaal van Ruud Lubbers. Het woord schopte het zelfs tot de dikke vandalen. Nou, dat heeft de recordpremier Mark Rutte nog niet bereikt. Al zijn er in de afgelopen 4.315 dagen wel pogingen gedaan om hem in het woordenboek te krijgen. We gaan meteen een Rutteaans rookgordijn in. Ja, een Rutteaans rookgordijn. 4 jaar geleden was dat, Lodewijk Asscher. Ik heb het even opgezocht, Roos. De eerste keer dat het woord Rutteaans in de media opdook was in juli 2010. Dus dat was nog voordat hij minister-president werd. En toch staat het nog steeds niet in het woordenboek. Rutteaans, durf ik wel te zeggen, is misschien wel het langst in de wachtkamer zittende woord uit de parlementaire geschiedenis. Nou, gisteren in het 8-uur-journaal gaf hij maar weer eens een voorbeeld. Dat betekent geen taboes. En verder gaat dat ook weer over gesprek morgen en de week hierna. En ik kies er echt voor om daar even over te zwijgen. Ja, om 10:30, is het inmiddels al 10:30? Nog 3 minuten. Over 3 minuten begint het overleg tussen Remkes en de vertegenwoordigers van de boeren. Rutte is erbij. En gisteren zei hij, er zijn geen taboes en daar wil ik liever over zwijgen. Nu heb ik even opgezocht, Roos, en de definitie van taboe is... iets waarover niet gepraat mag worden. Als er dus geen taboes zijn, mag je overal over praten. En dan is het heel raar om te zeggen dat je juist daarover niet wil praten. Nogmaals, ik zwijg even een gesprek morgen de week daarna. Dat kunt u niet doen. Na alles wat er is gebeurd, moet u toch zeggen, wat betekent dat? Geen taboes. Nee, dat ga ik u niet zeggen. Ik ga niet zeggen waar ik niet over hoef te zwijgen. Dat zegt hij eigenlijk. Hè? Een verbale verdringingsreeks in onvervalst Rutteaans. Grappig trouwens dat hij juist rond de boeren kiest voor een woord waar boe in zit. Dat moet iets van de strategie moet erachter zitten. Maar goed, tot slot gaan we nog één keer terug naar de echte verdringingsreeks. Die al een paar dagen in het nieuws is. Ja, en die heeft alles te maken met de aanhoudende droogte. Als te weinig water beschikbaar is voor alle gebruikers, passen we de verdringingsreeks toe. De verdringingsreeks. Ja, dat is dus niet wat je misschien zou denken. Een boeketreeks gebaseerd op het weggedrukte traumatische herinneringen. Ook heel Rutteaans trouwens. Dat is het niet. Het is een prioriteringssysteem waarbij een belangrijke functie een minder belangrijke functie verdrinkt. Niet verdrinkt. Nee, ik dacht ook een verdrinkingsreeks. Ja, precies. Dat is met te veel water. Ja. Dat is met te veel water, maar verdrinkt. Als in belangen afwegen bij te weinig water. Verdringingsreeks. Een vreselijk woord, vind ik persoonlijk. Rijkswaterstaat, jargon, onbegrijpelijk. En wat mij betreft taboe in de communicatie met ons gewone Nederlanders. Ja, en Mark Rutte, wat doen we met een taboe? Ik kies er echt voor om daar even over te zwijgen. Nou, ja. Dat doen we dan eens maar. En dan is het weer rond. Ik ben benieuwd wanneer het Rutteaans, het Lubberiaans verdrinkt, Frank. Met een K? Verdrinkt. Nee, met een G. Met een G. Ja, ik sprak maar van een K, hè, maar ik bedoel met denken een G. Wat Cruijff zei. Dan zei ik wel eens, wat zeg je nou? Zegt hij, als ik wilde dat de mensen het hadden begrepen, had ik het wel beter uitgelegd. Ja. Cruijffiaans, hè? Er zijn weinig mensen naar wie een taal is genoemd. Cruijffiaans, Rutteaans, Lubberiaans. Nou, we wachten af. Frank van Pamelen, fijn dat je er weer was. Geldt ook voor Elger van der Wel. Jan-Kees Hemmer, bedankt. NPO Radio 1. Het is 10:30, tijd voor het NOS Nieuws met Katrien Straatman. Rond deze tijd begint het in het provinciehuis in Utrecht het gesprek tussen het kabinet en boerenbelangenorganisaties. Het moet de druk van de ketel halen na weken van oplopende spanningen. De boeren willen dat de stikstofdoelen van het kabinet worden afgezwakt. Ook willen ze meer tijd om die te halen. De politie heeft een 32-jarige Groninger opgepakt voor het dumpen en in brand steken van afval vorige week op de A7 bij Marum en Frieschepalen. Tussen dat afval zat volgens de politie ook asbest. Eén auto raakte zwaar beschadigd toen die op de stapel botste. Chinese oorlogsschepen zijn in de straat van Taiwan korte tijd de officieuze grens overgestoken. Volgens de Taiwanese regering zijn er tientallen bewegingen over de lijn waargenomen. Ook zouden Chinese gevechtsvliegtuigen uitgerust met raketten kort in verboden luchtruim zijn geweest. En er is opnieuw een schip met graan vanuit de haven van de Oekraïnse stad Odessa vertrokken. Ook vertrokken twee schepen vanuit een andere haven iets ten zuiden van Odessa. Onlangs bereikten Rusland en Oekraïne overeenstemming over een veilige export van graan vanuit Oekraïne naar andere delen van de wereld. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Daar zit Jolanda van der Velde. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Het is wat drukker geworden op de weg. Er staat bij elkaar nu zo'n 38 kilometer file. 10 minuten op onthoud door werkzaamheden op de A9... ook maar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. De linkerrijstrook is daar dicht. En door een auto met pech heb je ruim een half uur op onthoud op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Vanaf Maasbracht tot aan de Roertunnel. Het is onduidelijk of daar ook een rijstrook dicht is. Tot 11:30, Roos Abelman. Vanavond trappen Heerenveen en Sparta het nieuwe voetbalseizoen af. Iets eerder dan normaal vanwege het WK. Wat onze eredivisie zo'n leuke competitie maakt. En wat dit seizoen gaat brengen, dat vraag ik zo'n voetbaljournalist Jordi Amali en onze spraakmaker Frits Barend. Journalist Tom Veldhuisden volgde voor de podcast Jong en Vast jonge daders en verdachten in jeugdgevangenis Teylinger Eind. De jeugdcriminaliteit in Nederland neemt wel af, maar wordt ook ernstiger. Valt dat tij nog te keren? En we spelen tegen 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: er is een witte dolfijn aangetroffen op een wel heel bijzondere plek. In welke rivier is het dier aan het rondzwemmen? Elle se la coule douce le jour comme la nuit. Et elle sort de sa source, tout doucement, sans bruit. Et sans se faire de mousse, sans sortir de son lit. Elle s'en va vers la mer, en passant par Paris. Ja, ik denk dat je het weet. Ik was vooral een beetje afgeleid, jij niet, Frits, door die stem. Wat? Ik denk dat deze dame van een sigaretje houdt. Ja. Mijn gokje. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Frits, aan jou de eer om een plaat uit te kiezen. Waarbij ik even naar de wc kan rennen. En gelukkig kan ik daar lang toe voor, geloof ik, vandaag. Hè? Want je hebt een lange plaat uitgekozen. Procol Harum, Why the Shade of Pale. Oh, ik dacht dat je Paradise by the Desperate Light had gekozen. Ach jeetje, ja, Meatloaf Paradise by the Desperate Light. Heb je twee favoriete platen? Nee, ja, ik heb twee favoriete platen. Dat zijn allemaal vakantieplaten. Ah. Uit de tijd dat we nog echt, met geen cent op zak op vakantie gingen. Urenlang in de auto zaten. Ja. Dan heb je een goede aan Paradise by the Desperate Light. Ja. Toch? Ja, geweldig nummer en ook een heel opwindend nummer. Als je de clip eromheen ook was fantastisch. Meatloaf. Daar gaan we. Paradise by the Desperate Light. Will you love me forever? Let me sleep on it. Ja, het is jammer dat we de microfoon niet open hadden tijdens het nummer, Frits Barend. Want dan hadden we jou lekker even mee kunnen zien zingen. Ik heb ervan genoten. Ja. Paradise by the Dashboard Light in jouw versie zeker. Kan iedereen aanraden. Zo'n lekker nummer. Ja. We gaan naar nieuws van de NOS. In het provinciehuis in Utrecht zijn vertegenwoordigers van boerenorganisaties en het kabinet om tafel gegaan. Om onder leiding van Johan Remkes, die als bemiddelaar optreedt. Meneer Remkes, hoe kijkt u naar vandaag? We wachten dat allemaal rustig af. Heeft u er wel zin in? Het is in ieder geval mooi weer. Heeft u er in ieder geval zin in? Ja, natuurlijk. Ja? Dan zou ik hier überhaupt niet aan beginnen. Maar is het wel spannend? Ah, we zien het. Ja, om onder leiding van hem dus. Hij had in ieder geval zin in om samen te gaan praten. In Utrecht is ook politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet. Ewout, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Roos. Hoe was de sfeer bij de andere mensen die daar nu om tafel gaan? Ja, wat voorzichtig. Premier Rutte wilde helemaal niets zeggen. En de meeste andere ministers en ook de boerenorganisaties, die wilden niet al te veel kwijt. En benadrukte vooral dat het belangrijk is dat het gesprek gaat beginnen. Na al die protesten die we gezien hebben. Na de blokkades, na de bedreigingen zelfs. Dat er nu weer met elkaar om tafel wordt gezeten. En dat is eigenlijk het belangrijkste op dit moment. Dat ze er zijn bij elkaar. En minister Staghouwer van Landbouw, die benadrukte dat ook vooral toen ik hem sprak. En ik vroeg hem ook wat voor perspectief die nou aan de boeren te bieden heeft. Nou, er is natuurlijk veel mogelijk in Nederland. Hè. Kijk, de boerensector is een sector die voortdurend bezig is met te verduurzamen en te kijken van wat is de toekomst. En ik denk dat dat heel goed kan. Ook met de maatregelen die nodig zijn, de veranderingen die nodig zijn in Nederland. En daar zet ik mij voor in, heb ik me de afgelopen periode voor ingezet. En dat ga ik ook met veel energie en vaart naar een volgende fase brengen. Maar heeft u ze vandaag dan concreet iets te bieden? Nee, we gaan gewoon met elkaar in gesprek. Dat is belangrijk, denk ik. En ik ben blij dat in ieder geval met elkaar gesproken gaat worden en kan worden. Maar niet met iedereen? Nee, maar er is natuurlijk de afgelopen periode wel heel veel ook geprobeerd om de boeren aan tafel te krijgen. Nou, ik constateer dat dat het geval is vandaag. En dat is denk ik een grote waarde. Ja, en het is een grote waarde dat de boeren weer aan tafel zitten. Maar ja, concreet zegt hij ook niet zoveel. Hè? Hij wil vooral met ze praten. Maar wat hij ze dan te bieden heeft, dat wordt vooral binnen besproken, denk ik. Ja, ik had begrepen dat ze ook het eerst even eens moeten worden over de feiten. Ja, inderdaad. Ja, hoe kijk je nu naar die stikstofproblematiek? Ja. En hoeveel stikstof mag er in een natuurgebied terechtkomen? Daar verschillen ze ook van mening over. Ja, de locatie van vandaag was lang stilgehouden. Waarom? Ja, toch vanwege de veiligheid, vanwege de protesten die we de afgelopen tijd hebben gezien. Er is ook erg veel politie hier aanwezig, moet ik zeggen. En we hebben nog geen tractoren gezien, dus die komen misschien nog wel deze kant op. Maar op dit moment is het nog rustig. Dankjewel. Ewout Kiewiet vanuit Utrecht. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 10:30 is het. Tom Veldhuis is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Met jou ga ik het zo na 11:00 hebben over je podcast, Jong en Vast, die je maakt, waarin je daders en verdachten volgt in een jeugdgevangenis. Eerder maakte je al een podcast over TBS'ers. Waar komt jouw fascinatie vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik gewoon heel erg benieuwd ben naar wat mensen beweegt om een bepaald delict te plegen. En hoe je dan uiteindelijk ook weer voor zorgt dat zij zeg maar geen nieuwe slachtoffers maken. Dus we hebben een heel mooi systeem. We hebben jeugd-TBS en TBS, waarin we mensen behandelen. Maar hoe werkt dat dan? En dat systeem, dat fascineert mij. En wat levert het op? Ook en wat online, levert het ook op, ja, inderdaad. Zometeen een uitgebreid gesprek dus daarover. Maar ik trap het tweede uur af met spraakmaker Frits Barend. Sportjournalist, ook oprichter van het sportblad Helden. En met podcastmaker Jordi Jamali. Goedemorgen ook, Goedemorgen. Jordi. Fijn dat je er bent. Want vanavond begint de Eredivisie met de wedstrijd Heerenveen-Sparta. Door het WK, wat nu in de winter gespeeld wordt, is de winterstop wat eerder. En is er tot die tijd dus ook meer voetbal op tv dan ooit. Heel lekker, hè? Ja, Frits, de Telegraaf schrijft vanmorgen: de drukste 4 maanden ooit voor voetballers door de Eredivisie, Europees voetbal en het WK. En dus ook voor voetbalminnend Nederland. Hoe bereid jij je voor op dit komende half jaar? Nou, ik ben toch blijkbaar een voetbaljunk. En ik lees, ik kijk heel veel voetbal. En onderhand lees ik ook nog kranten. Want sommige wedstrijden kun je echt bij een krant lezen. Ja. Maar over het algemeen vind ik de Eredivisie een ontzettend leuke competitie. Er wordt vaak heel minder waardig over de Eredivisie gedaan. Nou, kijk wel eens naar Franse wedstrijden. Kijk ook wel eens naar Duitse wedstrijden. Daar gaat een dooie van gapen. En er zijn heel veel Eredivisiewedstrijden, juist ook onderin, die ontzettend leuk zijn. Ja. En omdat wij hier zo vaak naïef voetballen, krijg je ook hoge uitslagen. Ja. Neem vorige week de Johan Cruijffschaal, 5-3. Ja, zometeen iets meer over waarom de Eredivisie nou zo ontzettend leuk is hier in het land. Maar eerst even dat voetbalschema. Dat is vrij moordend. Ja. Dat is voor de voetballers moordend. Ja. Dat is ook voor jou moordend. Ja, nee, voor mij is het niet moordend. Nee? Voor mij is het heerlijk. Ja? Voor de, kun je het allemaal bolwerken? Voor mijn omgeving is het moordend, want daar zit hij weer. Ja. Nee, maar dat is gewoon door de corruptie van de FIFA. Die Qatar heeft het WK gekocht door de mensen bij de FIFA, de bestuursleden, om te kopen. Dat is overduidelijk bewezen. En de enige die niet omgekocht is, waar iedereen het van zegt, is Sepp Blatter. Die had al een gigantisch salaris, maar die is niet omgekocht. Maar daardoor gaan we dus in de winter in Qatar voetballen, waar wij spreken geen vrouw naar binnen mag. Misschien mogen er nu wel wat vrouwen naar binnen. Ja. Maar waar die mensen helemaal geen voetbalcultuur hebben. Dat heb je net gezien met het EK vrouwen. Mm-hmm. Dit soort evenementen moet je organiseren in landen waar een voetbalcultuur heerst. Ja, maar normaal gesproken, dus sorry hoor Frits, want dat is allemaal bekend. Ja, ik wil even toe naar dat drukke schema. Ja. Want normaliter wordt het WK natuurlijk gewoon in de zomer gespeeld. Dat is in Qatar veel te heet, dus dat is nu in de winter. Dat betekent dat de Eredivisie eerder moet stoppen. Ja, de Eredivisie stopt dus ergens in eind november. Dan krijgt Louis van Gaal, dan krijgen die spelers even rust. Dan krijgt Louis van Gaal de spelers bij elkaar, geloof 3-4 dagen. En dan moet hij naar Qatar vertrekken. Dus de voorbereiding is heel chaotisch. En maar goed, daardoor is de Eredivisie, begint nu al. Ja. Maar op zich is dat niet zo erg. Dat die voetballers kunnen wel wat hebben. Er zijn jonge mensen die fit zijn en gezond zijn. Die kunnen wel wat hebben. Daar hoeven we geen medelijden mee te hebben. Ben je het daarmee eens, Jordi? Nou ja, er wordt natuurlijk veel getwijfeld. Joey Veerman gaf het aan bij alle wedstrijden van dat de PSV 2 wedstrijden snel kort achter elkaar moest spelen. Nee, dat is iets anders. Wat zaterdag gebeurt, dat was inderdaad, PSV speelde zaterdag die hele zware Johan Cruijffschaal. Mm-hmm. Moest dinsdag al Europees spelen. Dat is een hele rare planning. Dat is een belachelijke planning. Ja. Maar op zich kunnen die spelers best wat hebben. Ja, in principe moet je gewoon 2 wedstrijden per week moet je kunnen spelen. Dat kunnen ze ook. Zeg maar, dat het de drukste periode ooit wordt. Het is denk ik meer wat Frits net aangeeft. Die korte rustperiode naar het WK toe, wat een probleem is. Want ja, we leven al een tijd waarin er elke dag voetbal is. Er is letterlijk elke dag ergens ter wereld voetbal. Maar goed, er zijn ook voetballers die niet mee voetballen met het WK. Wat doen die in de tussentijd? Ja, die gaan wel goed hun rust pakken. En daardoor zou zomaar eens een verrassing kunnen ontstaan in de ranglijst van de Eredivisie. Want er zijn natuurlijk meer ploegen zonder internationals dan met. Ja, ja. Over de Eredivisie. Frits zei het al, Jordi. Hij vindt het een heerlijke competitie, beter helemaal mee eens? Ik ben het daar zeker mee eens. En ja, we hebben heel lang het zelf een beetje weggezet als een Mickey Mouse competitie. En dat is misschien niet helemaal waar. Je ziet het een beetje veranderen door de jaren heen. Vroeger was natuurlijk Italië, Spanje, dat waren de toplanden. Ik vind dat Italië en Spanje een beetje weggezakt zijn. Mm-hmm. Engeland is het nu de laatste jaren. Dat zie je ook bij de coëfficiëntenranglijst. En zo wisselt dat een beetje door. Maar voor de neutrale kijker is de Eredivisie fantastisch. En jij maakt dus een podcast, Hekkensluiters. En het gaat over clubs in binnen- en buitenland met een randje. Dat zijn dus niet de topclubs, dat zijn een beetje die ongepolijste clubs, waar je misschien wat minder over hoort. Ja, ik maak dus heel graag podcast. En in de afgelopen 3-4 jaar denk ik dat er zo'n klein ingeschat 463 voetbalpodcasts bij zijn gekomen. Die gaan of over één club, of over de actualiteit. En de actualiteit wordt altijd opgeslokt door de topclubs. Nou ja, daar is denk ik genoeg over. En ik denk als je voetbal kijkt, los van de club die je supportert, kijk je naar het voetbal voor de mooie verhalen. En die zitten overal in de competities. Ja, dus ook lager in de rang. Ook lager in de rang, competitie, keukenkampioendivisie, maar ook gewoon in het verre vreemde buitenland, in de Boliviaanse competitie overal. Ja, voorkomen gelijk. Ja, ja. Bij spreken, elke voetballer heeft een verhaal. Ja. Ja. Maar dus ook vooral, want dat is zo aardig, die met dat randje. Dat is en als het daarom gaat, laten we ons even focussen gewoon vooral op Nederland nu, want daar hebben we het over. Op wie ga jij dan letten dit seizoen? Nou ja, dit seizoen is een beetje dubbel. Ik heb Turks komaf en Burak Yılmaz is aangetrokken als de spits van Fortuna Sittard. Dat is natuurlijk een beetje vreemde en grote stunt gebleken. Ja, moet je even uitleggen voor de luisteraars die hem niet kennen? Ja, Yılmaz, ja. Burak Yılmaz, nou ja, veel luisteraars zullen hem nog wel herkennen met een negatieve connectie. Trauma heeft hij ons bezorgd. Hij heeft een hat-trick gescoord tegen Nederland zelf al niet zo heel lang geleden. Maar het is eigenlijk sinds Hakan Şükür de allergrootste spits ooit van Turks elftal. Mm-hmm. De volgende grote spits. En hij is wel op leeftijd. Maar hij is 2 jaar geleden nog kampioen geworden van Frankrijk in een competitie waar natuurlijk Paris Saint-Germain speelt. Met een kleine club, Lille. Ja, met Lille. En ja, die werd ineens gepresenteerd door Fortuna Sittard. In de eerste paar dagen dacht ik van, nou ja, dat is gewoon. In deze periode zijn natuurlijk een heleboel broodje-aap-verhalen. Maar het bleek echt zo te zijn. Dus dat is op eredivisieniveau is dat natuurlijk voorlopig nog wel het verhaal om op te gaan letten. Ja, Tom Veldhuizen, niet een groot fan van voetbal, begreep ik. Maar sla je hier wel op aan, op dit soort verhalen? Ja, nee, zeker. Zeker met een randje. En het is flauw om dan meteen natuurlijk de criminaliteit erbij te halen bij voetbal. Maar dat vind ik heel interessant. Kijk, die zaak met Promes bijvoorbeeld de afgelopen jaren. En nu natuurlijk met Mohamed Ihattaren. Hoe hij wordt gelonkt richting het criminele milieu. Ik hoorde ook ook wel dat ze bij Ajax inderdaad ook dat soort gesprekken voeren, hè, met jonge voetballers. Dat ze dan zeggen van, ja jongen, jij bent jij wordt miljonair. Jij bent iemand die... Vatbaar voor criminele circuits. Gokcircuits. Ja, ja. Dus let daarop. Dat is een probleem aan het worden. En dan hebben ze zo'n gesprek. Dan hebben ze iemand op die manier... Ze proberen die jongens te waarschuwen. Pas op, je krijgt nu, dat is al jaren zo... Bekende voetballers krijgen plotseling, iedereen is vriend van ze. Mm-hmm. Dat zul je ook meemaken, als je wat populairder wordt, krijgt iedereen is vriend van je. En dan moet je oppassen dat je niet de verkeerde vrienden hebt. En nou is dat bij jou misschien, zul je wel Ben opletten. Ik te oud voor Frits, denk ik. Nee, je bent niet zo oud. Je bent nog veel te jong daarvoor. Maar voetballers die 19, 20 jaar zijn ineens 2, 3 miljoen op de bank hebben, Maserati voor de deuren bestaan. Ja, die krijgen heel veel vrienden. En vrienden die ook wel verkeerde dingen met ze doen. En dan moet je heel sterk in je schoenen staan. Ja, maar goed, dat is dus waar jij op gaat letten. Mm-hmm. Wat mij ook opvalt, is de grote hoeveelheid televisietalkshows die we gaan krijgen de komende tijd. Zijn er een stuk of 7 of 8, geloof ik, hè? Allemaal hierover. Ja, ik maakte de grap over een aantal podcasts, maar ook zag ik een artikel voorbij komen op Voetbal International waar ze de week doornamen. En volgens mij is er ook elke dag een voetbaltalkshow op diverse zenders, soms nog wel eens tegelijk. Ja, ja, dat is... men krijgt er niet genoeg van. Nee, jij gaat aan de slag voor sportzender ESPN. Die hebben de rechten, dat helpt. Ja. Dat betekent dat je gewoon met alle beelden aan de slag kan. Het geldt ook niet voor iedereen. De NMS heeft geloof ik de samenvattingen. Ja. En andere zenders mogen dan weer andere kleine stukjes daarvan uitzenden. Je kunt je dus onderscheiden omdat je die beelden hebt. Zeker. Maar verder inhoudelijk, hoe kun je onderscheiden van de rest? Eigenlijk ligt het een beetje in lijn met hekkensluiters, omdat wij zullen voornamelijk de andere onderwerpen aansnijden. Er zijn er natuurlijk een aantal hele grote programma's op ESPN over de topclubs, waarin Ajax, PSV, Feyenoord continu besproken zullen worden. En wij richten ons meer ook op de vrouwendivisie en ook op de keukenkampioendivisie. En zo kunnen we, en natuurlijk de overige clubs van de eredivisie, zo kunnen we wel weer wat anders belichten. Ja, want die concurrentie is dus moordend. Dan even over de competitie zelf. Ik heb even gekeken naar wat voetbalmin in Nederland denkt dat er gaat gebeuren. Het is een beetje stuivertje wisselen tussen PSV en Ajax. Frits? Ik denk dat het dit jaar, vorig jaar, dreigt het niet spannend te worden. Het werd het toch nog spannend. En ik denk dat het dit jaar echt heel erg spannend gaat worden tussen Ajax en PSV. Waarom? Ajax is behoorlijk wat kwijtgeraakt. Zijn topscorer, Allaire. Tagliafico, Martinez, Gravenberch hebben er wel wat voor teruggekocht. Bobby, Bessie en Bergwijn. Bergwijn met name is een goede aankoop. Ze hebben zo'n 85 miljoen euro uitgegeven. Ja, maar ze hebben al 130 miljoen euro ontvangen. Dus dan zit je toch behoorlijk in de plus. Ja, nee, maar goed, maar ze hebben dus ook heel veel uitgegeven. Ja, goed, maar dat Ajax kan het dus doen. En PSV heeft het heel slim gedaan. Die zijn inderdaad 2 steekhouders kwijtgehaald. Gutsen en Sahavi. Spits en een middenvelder. En hebben daarvoor Til en Luc de Jong teruggehaald. En Til heeft bewezen bij Feyenoord, en het viel ook nul de eerste wedstrijd bij PSV bewezen, dat hij iets heeft. Het is geen grote voetballer, maar hij heeft een neusje voor de goal. Afgelopen dinsdag scoorde hij ook bijna weer. Speelde niet goed, maar scoorde bijna weer. En met Luc de Jong haal je gewoon een zekerheid in huis. Ik was vorig jaar spits Barcelona. Werd om gelachen. Ik was bij Mallorca Barcelona die wedstrijd. Mm-hmm. En toen mocht hij voor het eerst weer meedoen. En wie maakte de enige goal? Luc de Jong. En hij geloof ik in 6 wedstrijden heeft hij een beslissend doelpunt gemaakt. Die Luc de Jong gaat voor PSV heel belangrijk worden. Ik denk ook bijna zeker dat Louis van Gaal hem meeneemt naar Qatar. Okay. Dus het wordt een hele spannende competitie. En ik zou niet weten wie kampioen wordt. Vorig jaar wist ik het zeker. Ging het inderdaad net aan je vragen. Want dat is altijd aardig om even te doen. Gok dan PSV. PSV? Ja. Nee, dat zal ik Ajax zeggen, maar ik sluit me volledig aan bij het verhaal wat Frits zegt. Ik vind het ontzettend moeilijk om op dit moment te voorspellen. Want prestaties uit het verleden hebben in dit geval niet per definitie garanties voor de toekomst ook. Ik bedoel, Ajax heeft veel gewonnen de laatste jaren, maar jij zegt, nou, het zou zomaar eens PSV kunnen zijn dus dit jaar. Ja, zeker. En dat hebben ze ook afgelopen seizoen inderdaad met die 2 strijd laten zien dat gewoon echt dicht bij elkaar ligt. Een heel leuk Ruud van Nistelrooy is trainer. Ruud was een geweldige spits en een geweldig mens. Ja. En dat Ajax is ook een nieuwe trainer, maar ben ik heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. De eerste keer dat hij hoofdtrainer is. Alfred Schreuder kennen we natuurlijk al. Dat maakt het ook weer interessant. En Feyenoord wordt natuurlijk heel erg... Dat is een nieuwe trainer van Ajax, hè, voor mensen die dat niet weten. Ja, Alfred Schreuder, nieuwe trainer. Ja. En Feyenoord wordt heel interessant, want Feyenoord heeft alle doelpuntenmakers kwijtgeraakt. Dus Linssen, Dessers, Til, Sinistera, die waren goed voor 50 van de 75 doelpunten, of 76 doelpunten. Mm-hmm. Die zijn ze kwijt. Ja. Vervang dat maar even. Ben jij zo'n doelpuntenteller? Kijk je daarnaar als het gaat om het inschatten van hun... Je gaat naar het stadion voor spitsen. Verdedigers zijn er om tegen te houden. Mm-hmm. Ik was een verdediger. Ja. Maar je gaat voor de spitsen. Ja. Nou, en als je de topspitsen kwijt... Allaire is weg. Nou, hebben ze Bergwijn teruggehaald. Ja. Maar bij Feyenoord zijn alle spitsen weg. Ja, En dat moet je maar even zien te vervangen. Moeten we het dan nog wel over Feyenoord hebben als een serieuze speler in deze competitie? Of is het gat gewoon te groot, Jordi? Nee, ik denk dat de trainer Arne Slot afgelopen seizoen heeft laten zien... dat hij heel snel wonderen kan verrichten. Ja. Dus dat maakt het ook wel een van de meest interessante ploegen om naar te gaan kijken. Omdat wat Frits aangeeft, dat ze zoveel zijn kwijtgeraakt... waarvan je eigenlijk zegt, nou, dat heeft minimaal een jaar nodig... om dat weer opnieuw op te bouwen. Ja. Maar ja, dat jaar had Arne Slot afgelopen seizoen ook niet nodig. En toen stonden ze in de Europese finale. Dus ik ben benieuwd of ze zich ertussen kunnen scharen. Op voorhand zeg je dat Ajax en PSV iets verder staan. Maar met Arne Slot weet je het niet. Nee. En bij een voorbeschouwing hoort ook altijd een beetje een rondje voorspellen. We zijn eigenlijk al een beetje begonnen. Hè? Ja. Van wie gaat het winnen? Jullie denken dus PSV. Ja. Wie wordt topscorer? Ja, daar heb ik maar één naam te noemen. En dat is Burak Yılmaz natuurlijk. Wat ik zo knap zou maken als de spits van Fortuna zijnde. Maar ik ga er toch voor. Ja, dit? Luc de Jong. Waarom? Die is ten eerste in de lucht. Is hij geweldig als ze bij corners komen. En die heeft iets. En ik, Bergwijn zou het ook kunnen worden. Maar wat is dat dan, dat iets? Hij heeft iets? Ja, dat is iets wat Til ook heeft. Die mensen kunnen voor de goal. Het zijn niet de beste voetballers. Het zijn niet de voetballers die als eerste kiezen als je moet poten. Vroeger, je weet wat poten is, dat is je... Dat je met je voeten naar elkaar kan. Wie het laatst is, die mag de eerste kiezen. Okay. Dat is een oud spel met jongetjes en meisjes ook tegenwoordig, hoop ik. En Luc is niet de eerste die je kiest. Bergwijn is de eerste die je kiest. Maar Luc de Jong zorgt er altijd voor dat je toch kunt winnen. Dus ik ga op Luc de Jong als topscorer. Wat wordt de verrassing van het seizoen? Heb ik het over de club? Ja, dus eigenlijk, is het in het tweede seizoen alsnog een verrassing? Weet ik niet, maar FC Twente heeft het echt heel goed gedaan deze zomer. Die was afgelopen seizoen de verrassing. Komen uit een financieel debakel natuurlijk als club. Ja, en ook behoorlijk wat reputatieschade binnen de Nederlandse voetballiefhebbers. En dat hebben ze helemaal weggespeeld. Ron Jans heeft het prima voor elkaar, samen met Jan Steurer. Heeft weer een topploeg bij elkaar gesteld. Jongens die gehuurd waren hebben ook aangegeven van, nou, we blijven daar. Dus die zijn weer teruggekeerd, terwijl er meerdere interesse was van andere clubs. Zerouki kan nog wel een probleem zijn. De middenvelder die gisteren aangaf na de wedstrijd mentaal wel klaar te zijn voor Feyenoord. En Ron Jans en de technisch directeur gaven zelf aan, we willen je eigenlijk niet verkopen. Dus hoe dat nog, ja... Die gaat weg. Ja, dat kan bijna niet anders naar het interview. Ja, dus dat wordt nog wel even een belangrijke factor of ze die kunnen vullen. Jij duidt in het zakje gaat naar FC Twente. Ja. Frits? Ik ben bang dat in negatieve zin Vitesse gaat opvallen. Ja. Die raken Bazour kwijt en die raken steeds meer kwijt. En die hebben een fantastische trainer. Maar op een gegeven moment moet je wel spelers hebben. En dus ik ben Dat is dan een teleurstelling, want daar ging ik ook nog naar vragen namelijk. Welke teleurstelling? Je neemt een klein voorschot, geeft helemaal niet hoor. Maar welke club denk je dat het goed gaat doen waarvan je niet verwacht? Met Maurice Stijn en de Guzman is terug. Oh ja. De Guzman was echt een top international, heeft bij Mallorca gespeeld nog. Is toen naar Villarreal gegaan, fantastische tijd. Die zijn we eigenlijk uit het zicht geraakt. Ja. En die is weer terug bij, dat is Yılmaz bij Fortuna. Verwacht ik van de Guzman bij Sparta dat Stijn hem niet voor niks aangetrokken heeft. Oké, en Jordi, in wie ga jij, denk je, teleurgesteld raken dit seizoen? Ik vond Vitesse wel een goede optie. Maar ik denk, enigszins heb ik op dit moment nog niet zo'n heel goed gevoel bij FC Groningen. Ik vind dat er dit seizoen zijn een heleboel op papier kleine clubs in de Eredivisie. Dus in hoeverre kunnen die teleurstellen? Ik denk dat het wel een hele leuke degradatiestrijd wordt dit seizoen. Yeah. Maar bij FC Groningen heb ik niet het idee. En hun spits ligt natuurlijk ook nog goed in de markt. Ja, Groningen zegt, we doen het niet. Maar ja, je weet toch in de voetballerij, als dat 10 miljoen misschien wel 15 miljoen wordt, dan gaan ze het misschien toch overstag. Dus als ze dan ook nog Strand Larsen zouden verliezen, dan heb ik er een hart over dit seizoen. Oké. Dan nog een aardige vraag. Welke eredivisie-speler denken jullie gaat het WK met Oranje nog halen? Frits? Eerst Sillessen. Jasper Sillessen. Die naar NEC gaat. Dat is ook een verrassing. Ik denk dat Boekhoorn daarachter zit. Ja, dat wordt gezegd. Dat hij. Nou ja, die komt van Valencia. En je dacht, Ajax had even interesse in hem. Maar. Dus ik denk Jasper Sillessen. Jordi, wat denk jij? Ja, ik zat een beetje in de hoek te kijken van mensen die nog geen international zijn. Spelers die nog geen international zijn. Nou, dan is het meest voor de hand liggend Ajax, PSV, Feyenoord. Want als je daar natuurlijk kort voor de selectie 4-5 wedstrijden goed speelt. Bij Ajax zijn de meeste al international geweest. En ook bij PSV. Nou ja, dan moet Xavi Simons wel heel, heel gek lopen. Dat geloof ik niet. Dus ik zet in op een Feyenoorder. Geertruida of Quinten Timber. Het wordt een heerlijk seizoen, hè? Zeker. Aan jullie te horen, met het enthousiasme waarin jullie hierover praten. Heel veel plezier en bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Zou ik maar even alle spullen op de wand willen leggen? Dagelijks zitten er 450 jongeren in ons land in jeugddetentie. Ik zit nu al 3 maanden vast, man. De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af.

Er is opnieuw een schip met graan vanuit de haven van de Oekraïnse stad Odessa uitgevaren. Ook vertrokken twee schepen vanuit een andere haven, iets ten zuiden van Odessa. Onlangs bereikten Rusland en Oekraïne overeenstemming over een veilige export van graan vanuit Oekraïne naar andere delen van de wereld. 1 op de 8 mensen die corona hebben gehad blijft last houden van klachten. Wetenschappers van het UMC Groningen hebben dat vastgesteld na onderzoek onder 13.000 inwoners van Noord-Nederland. Het gaat onder meer om benauwdheid en verlies van reuk en smaak. En in Amsterdam-Zuid is vanochtend een deur van een portiekwoning opgeblazen. Voor zover bekend raakte niemand erbij gewond. Mogelijk gaat het om zwaar illegaal vuurwerk. De provincie Zuid-Holland is bedreigd vanwege het weghalen van omgekeerde vlaggen langs wegen. Vorige week riep de provincie actievoerders op om vlaggen langs wegen weg te halen vanwege de verkeersveiligheid. Sindsdien zijn er bedreigingen binnengekomen. Maar verkeersgedeputeerde Zevenbergen wil er bij Omroep West niet veel meer over kwijt. Als ik nu ga vertellen dat het zo is en vertel wat er in die berichten stond, dat is voor heel veel mensen die zullen zeggen, nou, dat is schandalig. Maar het is voor een aantal mensen ook een call to action om daarmee door te gaan, om het nog een keer te doen. Dus ik wil er eigenlijk zo weinig mogelijk aandacht aan geven. Zuid-Holland heeft meerdere aangiftes gedaan. Vlaggen die nog langs de weg hangen worden door een aannemer die anoniem wil blijven weggehaald. De politie heeft een man van 32 opgepakt voor het dumpen en in brand steken van afval vorige week op de A7 bij Marum en Friese Palen. Tussen de pallets, afval en hout zat volgens de politie ook asbest. Ook botste een auto op het afval, waardoor het voertuig zwaar beschadigd raakte. De politie verdenkt de man uit Groningen ervan het afval 's nachts op de snelweg te hebben gegooid. Vorige week waren er regelmatig acties van radicale boeren en hun aanhangers op en bij snelwegen, waarbij afval en mest werd gedumpt uit protest tegen de stikstofplannen. Het weer dan nog, hier en daar kan er een buitje vallen, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog. En krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het is minder warm dan gisteren met 19 tot 24 graden. Morgen eerst zon, later wat meer stapelwolken en vooral in het noordoosten dan kans op een bui bij maxima rond de 23 graden. Gaan we naar Jolanne van der Velden bij de ANWB. Het is wat drukker geworden op de weg. Er staat zo'n 80 kilometer file. Is vooral recreatieverkeer. Maar ook een brugopening nu op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. Tussen af het Urk en Zwisterwand heb je nu 20 minuten vertraging. Werkzaamheden op de A9 ook maar Amstelveen tussen Heemskerk en Knopend Velsen zo'n 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Ook 10 minuten vergeet ik bijna op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de knopen de Leenderheide en Batendorp. Deels ook door werkzaamheden. Drukte ook vanuit Zeeland op de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Bij Zierikzee ongeveer een kwartier. En tot slot op de N256 Zierikzee richting Goes. Bij de Alfred Wolfvaartsdijk ook zo'n 10 minuten op onthoud. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Spannend en meeslepend. Tchaikovsky's vierde symfonie door het Tjinneke Junior Youth Orchestra op 13 augustus. Dirigente Glas Marcano. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. 10:56. Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Spraakmakers. Hier bij mij spraakmaker Frits Barend, natuurlijk nog steeds aan tafel, sportjournalist van het blad Helden. Ook podcastmaker Jordi Amali is hier. We hadden het net over de Eredivisie, die begint vanavond. Ook bij mij is Tom Veldhuizen. Die heeft een podcast gemaakt, Jong en Vast, over jongeren in detentie. En deze verschijnt komend weekend. En bij jou is nu ook aangeschoven Lea, een van de begeleiders die te horen is in de podcast. Lea, ook goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je wordt in de podcast ook Lea genoemd. Dat is niet je echte naam, voor de duidelijkheid. Dat klopt. Om veiligheidsredenen wil je liever dat we een pseudoniem gebruiken. Heeft allemaal te maken met je werk. Over dat werk, Lea, wat houdt dat in? Wat doe je? Nou, dat is een goede vraag. Mijn werk houdt in dat ik dagelijks jongeren begeleid die vastzitten in een JEI. Ik werk op een langverblijfafdeling. Dat is een jeugdinstelling voor jongeren die... dat is eigenlijk een TBS voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar. En ik werk op een langverblijfafdeling. En dat is een afdeling waar jongeren al... Die dus een pijnmaatregel aangezegd hebben gekregen. En een pijnmaatregel is jeugd-TBS. Dus dat betekent dat ze in behandeling zijn om weer uiteindelijk terug de maatschappij in te komen. En die jongens begeleid ik in hun dagelijks leven. Dus van naar school gaan, naar hun therapiesessies gaan. Ja. En alles zit in die kliniek, hè? Dus de school zit daar in die kliniek, de kapper. Ja, alles wat ze nodig hebben, zit daar. We zijn eigenlijk een klein dorpje. Ja. Ja, en jij begeleidt ze dus bij het opstaan, ontbijt maken, opruimen. Ja. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ze wakker worden 's ochtends op een langverblijfafdeling is het wel zo dat we ze zoveel mogelijk aanmoedigen om zelf te doen. Want dat is wat ze uiteindelijk natuurlijk ook buiten weer moeten gaan doen. Maar daarbij zijn wij constant op de achtergrond om te kijken van waar heb je hulp nodig? Hoe kan ik jou verder begeleiden om gezond weer buiten een leven op te bouwen? Ja, en hoe jong is de jongste die er zit? Bij mij op de afdeling is de jongste op het moment 18. Oh ja. Maar je bent zelf ook nog heel jong, als ik dat mag zeggen. Ja, hoe jong denk je dat ik ben? Ja, 4, doe het niet, Frits. Oh, dat is heel aardig. Ik ben net 30 geworden. Dus ik ben wel iets ouder dan dat. En denk ik, waarschuw je even. Ik ben vrouwen altijd bij uitkijken. Ja. Maar de jongste kan inderdaad binnenkomen leeftijd 12. Maar die heb ik zelf nooit op de afdeling gehad. Want ik heb zelf altijd... op de 18-plus gestaan. Oké. Okay. Tom, Lea is dus, zoals ik al zei, te horen in de podcast. Wie en wat horen we nog meer? Ja, we horen echt inderdaad hoe dat leven zich afspeelt in dat dorp van de jeugdgevangenis in Teilinger Eind. Dus daar zit alles. Inderdaad, verdachten die net binnenkomen, die bijvoorbeeld nog voor de rechter moeten komen. Dat is een kortverblijfafdeling, die zitten daar. We praten met de beveiligers, die moeten zorgen dat ze de drugs buiten de deur houden. Inderdaad, met de mensen die lesgeven op die school, de behandelaren. En natuurlijk de jongeren zelf, die krijgen echt de meest prominente rol in de podcast. Ja, was het moeilijk om daar binnen te komen? Het is wel heel indrukwekkend om daar rond te lopen. Want je ziet sommige jongens echt nog met dons op de wangen. Mm-hmm. Echt jong. Dat je denkt van, goh, wat is er gebeurd dat jij hier rondloopt. En twee jongens die ik volg in de podcast, die zitten bij Lea op de afdeling. Dus die volgen jeugd-TBS. Ja, en dan kom je daar binnen en dan zit je op zo'n groep. En dat is natuurlijk, het zijn allemaal springen in het veld. En het is enorm druk. En de helft kijkt Narcos, de andere helft zit PlayStation te spelen. En je gaat daartussen zitten en je denkt, oh, ja, we gaan een hapje eten, weet je wel. En iedereen is natuurlijk heel druk. En dan spreek je ze één op één. Of met een begeleider erbij. En dan zie je een hele andere kant. En dan zie je best wel veel ellende. Je moet oppassen om, zeg maar, het zijn daders natuurlijk. Mm-hmm. Maar er zit ook echt wel een flinke slachtofferkant aan. Als je soms ziet wat die mensen hebben meegemaakt. Sommige mensen dakloos geweest, geen goede opvoeding, misbruik, misbruikt zijn in hun jeugd. Dat je echt denkt van, je had ook eigenlijk helemaal geen schijn van kans. Mm-hmm. Zeg maar. En dat vond ik heel moeilijk om te zien. Mm-hmm. En tegelijkertijd wilde ik ook wel gewoon een beeld geven van, ja, maar wat speelt zich dan af? Het zijn natuurlijk allemaal jonge mensen. Ja. Die uiteindelijk toch weer terugkomen in de samenleving. En dan denk ik dat het beter is om ze dan maar behandeld te hebben. Dat ze in ieder geval een kans maken. Mm-hmm. Dan dat je ze een kale celstraf geeft. En wat wordt het dan? In ieder geval een bepaalde mate van behandeling. Laten we even naar een kort fragment luisteren van Nigel uit de podcast. Okay. Het is sowieso niet goed, je bent hier niet voor zweetvoeten. Maar er is de reden waarom iemand iets doet. Misschien had zijn moeder die dag niet te eten. Wat moet je doen? Nederland helpt toch mensen? Nederland helpt niemand. Als je alleen bent, ben je alleen. Wat moet je doen? Als je honger hebt, wat moet je doen? Ga je toch stelen? Dat is normaal. We zijn gewoon jongens, vaak uit een iets kansrijkere buurten. Met onze ouders, vaak waren onze ouders iets minder breed. En dit was onze uitweg. Want wat moet een kind doen als jij je moeder ziet struggelen met financiële dingen? Tuurlijk ga jij stelen. Wat ga je tegen je moeder zeggen? Nee, maar los het zelf op. Tuurlijk, dan ga je eigen manieren zoeken. En dat zien ze niet. Ja, hij zegt dus eigenlijk, ik kon er ook niet zoveel aan doen in die zin. Hè? Ik had geen andere keuze bijna. Tom, ik vraag het even aan jou, want uiteraard mag Lea niks concreets zeggen over de jongeren met wie ze werkt. Wil jij iets meer vertellen over deze jongen? Ja, dit is Nigel. Nigel is een mentorjongen van Lea. Ja. En hij is geadopteerd uit Brazilië. En hij is in Nederland eigenlijk vanaf zijn 12e al wel in aanraking gekomen met justitie. Mm-hmm. Dus het ging eigenlijk van kwaad tot erger. Van tassen trekken tot overvallen. En uiteindelijk zit hij... Volgens mij heeft hij jeugd-TBS gekregen omdat hij een rip deal had gedaan. En dat betekent dus dat je dus afspreekt met een ander van... ik wil jouw drugs hebben. Alleen op het moment dat het ervan komt, betaal ik jou niet. Dus ik pak die drugs af en ik ga weg. Dus hij heeft heel veel delicten al op zijn naam. En wat je natuurlijk hoort is hij zegt van... ja, het ligt niet aan mij en het ligt natuurlijk aan de maatschappij. Moeten ze me maar kansen geven. En dat is natuurlijk ook iets wat ze in die instelling leren. Dat jij wel degelijk keuzes hebt... En dat het natuurlijk niet alleen maar de schuld is van de maatschappij. Dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat je eigen verantwoordelijkheid ook neemt. Ja. En dat vond ik ook wel interessant om te zien. Hoe je dat, zeg maar, dat denkpatroon dan omdraait. Ik heb de eerste aflevering helemaal geluisterd van de podcast. Er zitten een aantal jongeren in. Allemaal jongens, geloof ik. Als ik ja, 98% is jongen die in de jeugdgevangenis zit. Ja. En één gemene deler viel mij op. En dat is dus inderdaad dat ze de verantwoordelijkheid buiten zichzelf... zoeken. Eentje zegt zelfs, ja, ik zat hier gewoon, zit hier vanwege zelfverdediging. Ja. Bijvoorbeeld. En een andere jongen die zegt, ja, volgens mij was dat deze jongen ook, die zegt, neem mijn behandelaars überhaupt ook helemaal niet serieus. Komen ze mij een beetje vertellen hoe ik me moet gedragen, maar ze zijn bijna jonger dan ik. Ja. Als je met die instelling natuurlijk in zo'n instelling zit. Ja, nee, dat is natuurlijk volkomen terecht dat je dat zegt. En ik denk dat het heel moeilijk is om inderdaad op die leeftijd al, je hebt het over pubers, verantwoordelijkheid te nemen van de dingen die je hebt gedaan. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Lea, want jij ziet die jongens natuurlijk dagelijks. Ik denk ook dat later in de podcast komt een jongen naar voren, Igor. En die is al vrij, dus hij is wel mooi om te zien hoe zijn leven eruit ziet. Omdat hij nu zelf op zichzelf woont en wel nog onder begeleiding, maar wel werk heeft enzovoort. En hij benoemt ook heel mooi dat hij echt heeft moeten leren vertrouwen in begeleiding opnieuw en behandelaren. Mm-hmm. En dat echt een lang proces is geweest. En ik denk wat ik mezelf eigenlijk constant moet afvragen of weer mezelf moet laten herinneren, is dat deze jongens hebben iets gedaan wat niet mag en dat is niet oké. Maar daarnaast zijn ze ook tiener. Dus soms in het dagelijks leven, als we ergens tegenaan lopen, dan moet ik mezelf ook soms daaraan herinneren van, oh, maar dit is ook gewoon een jongen die 17 of 18 is en die hoort niet 's ochtends op te willen staan om naar school te gaan. Want ja, deden we dat niet allemaal op die leeftijd. En dus je moet je af en toe zelf nog even toespreken en zeggen, empathie, heb empathie voor deze jongens. Tegelijkertijd kunnen ze ook heel agressief zijn. Ja. Hoe onderga je dat? Nou, ik denk dat vanuit de instelling, dus vanuit Teilinger Eind, worden we daar goed op voorbereid. We hebben daarin trainingen, dus we weten ook hoe we daarop moeten handelen. Maar op het moment zelf is het nog altijd maar de vraag hoe je erop reageert. En dat wordt ook benoemd in de podcast. Je hebt natuurlijk flight, freeze en fight. Ja, dat zijn de mogelijkheden die je hebt als persoon om te hoe je reageert. Precies, op de situatie. Ja. Flight, freeze en fight. Ja, dus je gaat of vechten, of je bevriest, of je vlucht. Ja. En, weet je al welke jij bent? Ja, ik krijg vaak heel veel adrenaline en schiet dan in het willen helpen. En, En voel jij je veilig genoeg ook? Ik heb wel begrepen dat je ook een speciale knop hebt die je in kunt drukken om hulp te krijgen. We hebben een pieper. Op werk zelf voel ik me heel erg veilig. En ook puur omdat ik dus op een afdeling werk waar ik zo nauw met de jongens samenwerk, dat ik ook hun goed genoeg ken. Ja. Dat ik wel weet waarom ze iets doen vanuit een bepaalde reactie. Mm-hmm. Maar toch kan je niet voorzichtig genoeg zijn. En toch geeft die pieper je wel extra veiligheid. Snap ik, En ja, wat ik altijd zeg, wij moeten gewoon 150-200% extra scherpte hebben. Want je kan niet een beetje lui, vermoeid op werk aankomen. Je kan niet zoals ik hier gewoon lekker achterover leunen. En, dat wilde ik niet zeggen, maar... Ik weet niet hoe jij 's ochtends opstaat, Roos. En mag ik dat vragen, is er in die inrichting, is het een doorsnee van de Nederlandse samenleving? Of... Nou, nee, dat zou ik niet zeggen. Nee, natuurlijk, er zitten wel mensen in die echt wel bijvoorbeeld het VWO hebben gedaan. Maar het merendeel van wat je daar ziet is toch echt wel, komt echt wel uit bepaalde postcodewijken, om het zo maar te zeggen. Ja. En die zie je daar veel terug. Nigel die zegt op een gegeven moment ook van, ja, al mijn vrienden zitten hier. Weet je wel, dus natuurlijk. En ik denk ook wel dat je inderdaad wel moet inzetten, ook als je er iets aan wil doen, zeg maar. Heel erg op die preventie. Ik geloof dat de overheid heeft nu 70 miljoen... om om nieuwe aanwas te voorkomen vrijgemaakt. Daar moet je natuurlijk echt heel erg op inzetten. Ze hebben ook onlangs, geloof ik, was vooral deze week nog in het nieuws, dat ze invallen hadden gedaan bij drillrappende jongeren. En dat daar meteen ook een team van jeugdzorg mee ging om in die woning. Ja, er wonen natuurlijk ook andere kinderen, jongeren. Mm-hmm. Om die en die ouders te begeleiden. Ja. Ja, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, het doel wat wij doen, ik vind het zelf heel mooi werk. En we doen heel hard ons best om ervoor te zorgen dat zij weer gezond dus de maatschappij in kunnen gaan en een gezonde coping hebben. Maar uiteindelijk is natuurlijk niet het doel dat ze bij ons terechtkomen. Ja. We moeten natuurlijk willen voorkomen dat dat gebeurt. Even over dat moment dat ze eruit komen. De recidive is 70% van deze jongeren. Dat betekent dat 70% weer terugvalt. Lijkt me om moedeloos van te worden. Ja, als je het zo benoemt, is dat best wel een heftig getal. Ik hoorde net in een podcast, ik moest zelf ook even slikken. Maar ik denk niet dat je het werk in moet gaan met dat idee dat het zo in elkaar steekt. Want dan ga je er nooit meer plezier uit halen. En dan ga je ook niet de interne motivatie voelen om het te willen doen. Ja. En ik denk, je moet het zo klein mogelijk houden. En kijken naar elke jongere op zich. En kijken naar een verhaal en daar je energie in steken. Als ik bij elke jongere denk van, ik heb er 8 op de groep. En daarvan gaan er zoveel weer terug. Ja, dan ga ik niet meer met een lach naar mijn werk. Heb je stiekem wel eens door tijdens je werk? Omdat de jongeren bij mij op de afdeling dus lange tijd bij ons zitten, heb ik het op die manier nog niet ervaren. Maar toen ik op de kortverblijf werkte, was het wel eens dat er dan een jongen binnenkwam en dacht ik, ik heb jou vorige maand ook nog hier gezien. Wat is er gebeurd? Dat kan wel heel jammer. Gewoon jammer zijn. En ook gewoon vooral voor die jongen dat ik denk, jeetje, daar ben je weer. Hou je dit lang vol, dit werk? Is het niet ontzettend zwaar mentaal voor jou? Ik denk dat je daar zelf voor jezelf constant de check moet doen van, haal ik er nog plezier uit? Brengt het me nog energie? Ik heb collega's die al 20 jaar binnen de instelling werken. Ik heb ook collega's die na een jaar of wat dan ook zeggen, dit is het toch niet. Ja. En ik zoek het ergens anders. En wat brengt het deze jongeren en wat brengt het de maatschappij, Tom? Want het is kostbaar, zo'n behandeling. Ja, het kost €433 per dag. Per jongere om iemand te behandelen. En inderdaad. Hoeveel jongeren zitten er? Ik geloof dat er dagelijks zitten 450 jongeren in detentie. Ik geloof dat er jaarlijks 1600 jongeren in een jeugdgevangenis zitten. Kan voor één jongere, begreep ik wel, €1,5 miljoen kosten. Ja, zo'n TBS-behandeling, jeugd-TBS kan inderdaad heel veel kosten. Ja. Ja. We denken natuurlijk ook wel eens van, in Nederland straffen we niet hard genoeg. Maar als je ziet dat een jongere dus echt te gevaarlijk is om weer naar buiten te gaan, kan jeugd-TBS dus worden omgezet in normale TBS. En daar zit geen einddatum in. Dus de optie is er om iemand. Vanaf welke leeftijd is dat dan? Vanaf dat je 18 bent. Eigenlijk als je, in principe wel. In principe kun je dus levenslang, als je op je 12e een delict pleegt, kun je dus levenslang in instellingen terechtkomen. En wat het oplevert, het is moeilijk. Ik heb een hoofdbehandeling gesproken van jou, Lea. Die zei, wij werken op een intensive care. Wat wij hier aanbieden is reanimatie. Ja. En dat gaat in 70% van de gevallen lukt dat niet. Maar in 30% van de gevallen lukt het wel. En je kunt natuurlijk niet meten van, stel je voor dat je die jongens niet had geholpen. Wat hadden ze dan gedaan? Wat voor slachtoffers waren daar uitgekomen. Dus je kunt dat niet helemaal goed in geld uitdrukken. Hij zei ook inderdaad, als je het naar medisch kijkt en iemand moet een hartreanimatie doen, dan wordt er altijd gezegd, gewoon doen. Want de kans dat het lukt is dus 30%. Ja. Waarom zouden we dat op dit vlak niet doen? Je kunt het kortom niet doen. Nee. En dan kunnen we met z'n alleen maar hopen dat mensen zoals jij, Lea, dit werk blijven doen. Dat lijkt me niet onbelangrijk. Ja. Dat die mensen blijven. Het is echt oneindig veel respect wat je ziet, wat jij moet doormaken inderdaad. Dank je wel. Dat is echt moeilijk. Ja, dank je wel ook dat je hier wilde zijn. Tom, jou ook bedankt. Vanaf komende zondag is de podcast Jong en Vast voor iedereen te horen. En er wordt bij Pointer hier op Radio 1 om 7:00 s'avonds ook nog eens de eerste aflevering uitgezonden. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Laurens Dols uit Sittard, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 38, je werkt als procesanalyst met software. Je houdt veel van sporten en kamperen. Ja. Hou je ook van eredivisie voetbal? Daar hadden we het net uitgebreid over. Ja, eigenlijk wel. Dus morgen naar Fortuna. Ik ga morgen naar Fortuna. Dus... Kijk. Ja. Een liefhebber hebben we. Topscorers zien van de eredivisie. Klopt. Ja. Het is een spannende dag vandaag. Het is een spannende dag vandaag als het gaat om een nieuwsquiz. Ook een beetje sporten zou je kunnen zeggen, maar dan mentaal. Er is namelijk een score neergezet door twee heren. Dezelfde score, 56 punten op dinsdag en donderdag. En wel door Paul van der Werven uit Haarlem en Ronald Wiegers uit Amersfoort. Als je hem verslaat is er niks aan de hand, dan win je die €300. Als je gelijk scoort, dan krijgen jullie een shootout. En als je verliest, dan doe ik de shootout met deze heren. En dan bedank ik jou. En dan hoop ik dat je nog een keertje terug wil komen. Okay. Goed, het wordt dus een hele interessante quiz deze vrijdag. Ik wens je heel veel succes. Boerenorganisaties en het kabinet praten vandaag over de stikstofplannen. Ik kies er echt voor om daar even over te schrijven. Het gesprek moet de druk van de ketel halen na weken van oplopende spanningen. Dat ga ik u niet zeggen. Het gesprek vandaag is een verkennend gesprek. Maar het begint allemaal niet echt onder een goed gesternte. Ik kies er echt voor om daar even over te schrijven. Rutte zei eerder al dat er geen taboes zijn. Er wordt gesproken en dat is sowieso al een eerste stap om het vertrouwen te herstellen. Waar het overleg plaatsvindt, dat wordt nog geheim gehouden. Ik kies er echt voor om daar even over te zwijgen. Vandaag is het dan eindelijk zover. De boeren gaan om tafel voor een verkennend gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Vraag 1. 20 boerenorganisaties zijn hiervoor uitgenodigd. Hoeveel schuiven er uiteindelijk aan? 11. Is goed, LTO doet alsnog mee, Farmers Defence Force en Agactie niet. Vraag 2. Gisteren ging premier Rutte nog bij een boer op bezoek. In welke plaats was dit? Joukes. Koudum. Koudum. Ja, je zat er, was er bijna. Rutte ging er niet in discussie over het stikstofbeleid overigens, maar wilde zich laten informeren over allerlei innovaties van het boerenbedrijf. Vraag 3, luister hier even naar. Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken. In woonwijken, bij scholen of bij ziekenhuizen. Het Oekraïense leger zou bijvoorbeeld vanuit scholen in de Donbass en rond Mykolaiv hebben geopereerd. Oekraïne moet dat niet doen, want dat voorkomt eigen burgerdoden. En dat is in ieders belang, lijkt mij. Gisteren kwam een kritisch rapport uit over het handelen van het Oekraïense leger. Het zou de eigen burgers in gevaar hebben gebracht door te schieten vanuit onder meer scholen en ziekenhuizen. Welke organisatie bracht dit rapport uit? Amnesty International. Is goed. Is veel kritiek ook op het rapport. Volgens deskundigen is het lang niet altijd goed onderbouwd. Vraag 4. Van het ene conflict naar een ander aan de andere kant van de wereld. China is begonnen met een militaire oefening rondom Taiwan. Daarbij zijn 5 lange afstandsraketten terechtgekomen in de wateren van welk land? Japan. Ja, China begon donderdag aan de militaire oefeningen vanwege het bezoek van Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan. Vraag 5. Laten we weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, het voelt voor mij als thuiskomen. Dus hier heb ik 10 jaar gewoond. Sparta is een ambitieuze club. En ik ben nog ook ambitieus. Dus dat vond ik, het sprak me heel erg aan. Jonathan de Guzman. Ja, het is ook mooi dat Frits en Jurk allebei tegelijk bij het woord Sparta zeiden. Ja, nu weten we het. De Guzman speelde onder meer in de Duitse, Spaanse, Engelse en Italiaanse competitie, maar is dus terug in Nederland bij Sparta. En dan voor jou denk ik wel een inkoppertje. Vraag 6. Vanavond start dus de Eredivisie met Sparta. Tegen welke club trappen zij vanavond af? Heerenveen. Ja, precies. De wedstrijd begint vanavond om 8:00 in Heerenveen. Bij de volgende vraag kun je scoren lekker opvijzelen, maar je gaat al lekker hoor, je hebt al 5 punten. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Daar gaan we. 4. Eigenlijk ben ik een beetje onsterfelijk. 3. Men kent mij vooral van het witte doek en het jurkje. 2. Poepoepiedoe, wat een leven. 1. Vandaag is het precies 60 jaar geleden dat ik dood werd aangetroffen in mijn huis in Los Angeles. Doe een gok. 60 jaar geleden. Doe een gok. Marilyn Monroe. Oh, ik hoorde je voorzeggen. Het is Marilyn Monroe. Kijk even naar de jury. Krijgt er wel een punt voor? Ja. Het is overduidelijk voorgezegd, moet ik erbij zeggen. Door alle 3. De jury is druk aan het overleggen. Dat poepoepiedoe, dat slaat natuurlijk op wat zij zong. Hè? I wanna be loved by you. Eigenlijk ben ik een beetje onsterfelijk. Ze spreekt nog altijd tot de verbeelding. En men kent mij vooral van het witte doek, Marilyn Monroe. En het jurkje natuurlijk wat opwaaide. Kijk ik even naar de jury. Wordt dit goedgekeurd? Nee, wordt niet goedgekeurd. Helaas. Dat betekent dat je 12 punten goed moet beantwoorden om aan kop te gaan. Is wel te doen. Ik wens je succes. De Nationale Nieuwsquiz. 1 op de hoeveel coronapatiënten in Nederland 8. Blijkt langdurig klachten te houden? 8. Is goed, de Amerikaanse basketballer Brittany Griner is veroordeeld tot hoeveel jaar gevangenisstraf in Rusland? 9. Is goed, hoeveel geld is er uitgeloot voor de gouden tip over de sinds 1995 vermiste Jair Soares? 250.000 euro. Is goed, wat voor gebouw is ingestort tijdens een herdenking van de grote explosie in Beirut? Een graansilo. Goed, hoe heet de Amerikaanse complotdenker die miljoenen moet betalen aan nabestaanden Alex van de schietpartij? Jones. Is goed, in Putten is wat voor dier geboren met 2 hoofden? Een schoonmoeder. Een schildpad. Boodschappenbezorger Getir bouwt een van zijn dark stores in Amsterdam om tot wat? Tot de supermarkt. Ja, goed. Welk land heeft het apenpokkenvirus uitgeroepen tot noodtoestand voor de volksgezondheid? US. Is goed, opheffen Rotterdam. Wat mag er daar voor het eerst sinds 1987 niet doorgaan? De carnaval. Openluchtbioscoop. De regering van welk land heeft 500.000 opgeroepen te evacueren vanwege overstromingen? 500.000 mensen, moet ik zeggen. Peru. Japan. Oh. Was het. Ja, je hebt 7 punten goed. Dat betekent 35 punten gescoord vandaag. En dat betekent dat je niet mee gaat doen aan de shootout. Vraag 15 nog eventjes voor de eer en de roem. Er is een witte dolfijn aangetroffen op een wel heel bijzondere plek. In welke rivier is het dier aan het rondzwemmen? De Seine. De Seine, die had je nog wel goed gehad. Ik vond het een moedige poging. Laurens, fijn dat je meedeed. En ik hoop dus tot ziens. Dat laat mij met een gelijke eindstand van twee heren die eerder deze week meededen. Paul van der Werf uit Haarlem en Ronald Wiegers uit Amersfoort. Maar eentje kan er winnen en dus stellen we vandaag een benaderingsvraag. En die vraag luidt: we hadden het eerder al over de militaire oefening van China rondom Taiwan. Hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Taiwan? Telefonisch bij ons is Paul van der Werf. Paul, goedemorgen. Wat is uw antwoord? 23 miljoen, Roos. 23 miljoen. En Ronald Wiegers is hier ook. Goedemorgen weer, Ronald. Wat is uw antwoord? Goedemorgen. 20 miljoen. Het goede antwoord, zal ik het zeggen? 23,6 miljoen. Cool. En dat betekent, Paul van der Werf, u zit er het dichtstbij. Gefeliciteerd. Dank je wel. Spannende week, toch? Of niet zo, op deze manier? Ja, zeker, zeker. Het was een spannende week met goede deelnemers. Ja, hè? En aan het einde. 300 euro heeft u gewonnen. Dat kan nooit kwaad. Wat gaat u daarmee doen? Die gaat in een vakantiepot en ik ga met mijn vriend een patatje eten. Had ik al wat meer vanaf dan een patatje, toch, denk ik, Paul? Ja, maar we moeten een beetje aan de lijnroos denken, dat weet je. Met mayonaise. Goed. Ja, en nog meer sausjes. Paul van der Werf, dankjewel, uit Haarlem. En ook bedankt, Ronald Wiegers uit Amersfoort. En nogmaals ook, Laurens Dols, dankjewel. Heel erg leuk dat je mee wilde doen. Had je vaker meegedaan? Nee, nog nooit. Nog nooit. Kom je alsjeblieft nog een keertje terug? Volgende week. Voor de revanche. Ik weet niet of we plek hebben, maar achter het glas daar zit onze redactie. Ik zie trouwens de eindredactie al ja knikken. Dus we gaan meteen een afspraak maken voor jouw revanche. Dank ook voor mijn gasten vandaag. Frits Barend, mijn spraakmaker, sportjournalist. Ga je lekker nog naar Spanje zometeen? Jij zit daar graag? Ja, ik ga wel weer. Dat zal in september zijn, want het is nu te heet. Ja, en nu even lekker Eredivisie kijken hier in eigen land. Lekker morgen fietsen, de Bauke Mollema Classic in Groningen. Kijk, heel goed. Ook voor de preventie hebben we deze uitzending geleerd. Hè? Je moet gezond blijven. Precies, vanwege de druk op de zorg. Jordi Jamali, podcastmaker. Jij ook bedankt. Ook heel veel plezier aankomend seizoen. Tom Veldhuis, jij ook bedankt. Heel veel succes met je podcast. Hoop dat veel mensen gaan luisteren. En Lea, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. En jij prettige vakantie. Ja, dankjewel. Ik heb vakantie ook, ja. Ik mag er even 3 weken tussenuit. Maar niet voordat ik heb aangekondigd dat je zo meteen gaat luisteren naar Maaike Timmerman. Want die presenteert zo de zomereditie van Sven op 1 hier op Radio 1. Maaike, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Ja, de boeren die zitten nu om dit moment om de tafel met Remkes, met Rutte, met de ministers. Kan het kabinet de boeren tegemoetkomen? Hoeveel ruimte is er nou in? Stikstofprofessor Jan-Willem Eresman die neemt het zo met ons door in Sven op 1. Dat dus na 11:30. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers ook weer vandaag. Ik wens u alvast een fijn weekend. We gaan naar het NOS Journaal met Katrien Straatman. KRO en CRV. NPO Radio.